uraim! Balázsék! A Rádió Egyen indul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 6 óra után 13 perce jó reggelt, itt vagyunk. Hello, Jani, hello, Feri. Sziasztok, jó reggelt. Igen, kedves szegediek, nem álmodtátok. Nem, ez nem egy egyszerű. Még mindig. Nem egy egyszerű alkalom. Itt vagyunk, és itt is leszünk. Nem egy egyszerű alkalom volt ez, gyerekek. Nem egy egyszerű alkalom volt ez. Ja, olyan aranyos volt. Laci írja nekünk Szegedről korán reggel már, hogy jó reggelt, srácok, annyira vágytam már rá, hogy újra részei legyetek a reggeleimnek, és hogy most olyan álomszerűnek tűnik a tegnapi megszólásotok. Alig várom, hogy ismét hallassalak beleteket, mert kétszer nem álmodhatja ugyanazt az ember. És igen, jó, ez megint folytatódik. Visszatérő álom. Közben látom, Viberesek nagyon aktívak már, gyerekek, kora reggel. Igen, azt látom, hogy itt már. Jól van. Igen. Jó, majd olvasgatunk, most még erre így nem vagyok kész, de látom már a Viber üzeneket. Nem látok odáig. Igen, sok. Látom már a Viber üzeneket. Mi újság? Minden oké? Mindenkivel? Minden oké. Hát én továbbra sem tudok megfejteni egy jelenséget. Tudjátok, nálam ez egy régi karcos lemez, mert megint felteszem, mert rohadtul idegesít egyébként, hogy hagy pufogjak már egy picit korán reggel. Tegnap is megiszom a kávémat. Tegnap, persze, nem. Nem is figyeljetek. Igazából ez a, hogy hívják, a kinyilatkoztatás a pusztában kategória Janninál, ezt már tudjátok nagyon jó. Tegnap este gondoltam, kimegyek egy kicsit mozogni, felcsatoltam a kis polárórámat, szemem úsztam a kis sildes sapkámat, aztán hajrá. És hát nálunk ugye most éppen lomtalanításom van a környéken. Hát gyerekek, szóval, hogy így tisztelet becsülök minden egyes honfitársunkat, de amikor tudom azt, hogy minden egyes rohadt postalátába belekerül egy ilyen nagyon szép, sokszínűen nyomtatott kis prospektus, amit nagyon-nagyon szépen köszönünk az FKF-nek, és nagyon jól teszik, hogy ezt berakják, csak nem tudom néha, hogy minek. Amiben benne van írva az, hogy mit ne helyez ki, illetve mit helyez ki, illetve mi számít veszélyes hulladéknak, mi nem számít veszélyes hulladéknak. És hogy ugyanakkor kimész az utcára, és azt látod, hogy itt egy hűtőszekrény, ott egy tévészekrény, vagy tévé, de ott meg négy darab nyári gumi van kirakva. Tehát, hogy így egyszerűen meg festékes bödönök, és oda van írva, hogy gyerekek, hogy ne rakjátok, ne helyezzen ki építési törmeléket, gumiabroncsot, szénport, hamut, veszélyes hulladékot. A veszélyes hulladékok külön-külön fel vannak szépen sorolva. Ezt nem olvassam, mert őszt kirakja, tudod, lomtalanításra ezt a papírt. És az is oda van írva arra a papírra, hogy a veszélyes hulladékot egyébként át is veszik tőled, csak ne rakki léci oda szépen, se az erdő szélére ne rakki, se a házad elére rakki, mert nem fogják elvinni. Viszont van egy olyan időpont, amikor szépen a kerületben azt be fogják gyűjteni, csak annyit kell tenned, hogy oda viszed, nem a házad elé rakod, nem az erdő szélére teszed ki, hanem elviszed szépen a meghatározott időpontban arra a helyszínre, ahol egyébként ott lesznek majd szép nagy kamionokkal az FKF. És el is viszik. De ki mondtad a varázsszót? El kell odáig vinni. Hát érted, négy darab téli gumit vagy nyárit, ami már lekopott. Kirakta a gumit. Kirakta a gumit is, de kirakja a hűtőszekrényt is, kirakja a tévét is, minden. Kirakja ez a festéket is, meg a festékes kapcsolódó összes göngyöleget. És azt látod, hogy nem régiben valószínűleg lakásfelújításon esett át a delikvens, mert hogy egyébként, hát mondom, az utcafront tele van rakva, mint hogy egy ilyen kirakodó vásár, mint hogy egy festékbolt kirakodó vásár tartanak, komolyan mondom. És a lomizás is megy már, vannak foglalók? Persze, hát már nyilván kirakták, széttúrták, stb. Most kint az estét, tudod, úgy szokták, hogy akkor Nagyi maga ehhez a kupachoz ül, majd reggel jövünk a kis furgonnal. De hogy mondom, feketén-fehéren, színesen, szépen le van írva, minden ki van emelve. Minden évben megkapjuk ezt a papírt. Minden évben szépen rányomtatják, az FKF az nem alkuszik, érted, ők könyörtelenek, és mennek tovább azon a csapáson, azon az úton, amin elindultak, és nagyon-nagyon jól teszik, és nagyon jól csinálják, de azt, hogy egyszerűen képtelenek egyesek értelmezni ezeket a mondatokat, amik ide le vannak írva. Nem jut el odáig, hogy elolvassa, nem akarlak kiábrándítani. Az én nagyon örülök az FKF ZRT-nek, de hogy ez a munkájuk egy kicsit teljesen fölösleges. Tehát te vagy az egyetlen a kerületben, aki ezt a papírt nem elolvassa. Azért látok, persze látok értelmes, jókövető állampolgárokat, akik tudják értelmezni a papírra írtakat, és nem teszik ki a hűtőszekrényt, nem teszik ki a tévét, nem teszik ki a levedlet hifit, meg nem teszik ki a gumiabroncsokat, mert elolvassák ezt a papírt, és egyébként meg tudják, hogy aztán nekik lesz kellemetlen, mert másnap majd arra fognak hazamenni, hogy ott maradt minden a ház előtt. De hogy ezt el sem viszik onnan? Nem fogják elvinni. Miért vinni el? Nem tudja elvinni a gumiabroncsot. Arra van egy külön időpont, arra van egy külön kamion, érted? És akkor ilyenkor az FKF-esek tesznek rá egy posztitet, hogy ezt hozza be. Ott hagyják föl. Ez mindig így volt, nem? Szóval ez a lomtanítás, ez mindig ez volt, hogy az egy ilyen kollektív megtisztulás, és akkor ott mindenki kidob mindent. Tehát a lomtanítás ez egy tök jó dolog egyébként. Mikor gumit nem értem egyébként. Ugye? Mit, hogy miért dobott ki? Nem, hogy tehát hogy a gumi az hogy jön, hogy egyszer csak nem kell. Tehát ha téli gumira váltasz, és elkopott a nyári gumid, ott hagyod a gumisnál. Egyébként. Ha nyári gumira váltasz, téli gumi, akkor azt megint ott hagyod a gumisnál. De fölraksz 4 gumit a garázsba a polcra. Nézegeted, majd azt mondod, hogy cicukám, nem kell ez bánek. De dobjuk ki. Amikor elteszed, igen, akkor még arra gondolsz, jó lesz virágágyát. De miért teszel ezt ütközőnek? Hát ebben a gumishoz látom, ez már jövő tavasszal, ez a nyári, ez körbe kuka. Körbe a mászókát a unokának. Adok 300 forintot gumisnak guminként, hogy tegy elő, begyűjti, elviszi, elviteti, ő ezért pénzt kap, az feldolgozza a gumikat. Hát, jó napot kívánok. Hát, én nem teszem el a Viki 4 rossz gumiját, ugye? És nézegetem ott a garázsban, majd így jutam, jövök rá, érzem profilmélység, ez olyan jó, már csak dobjuk ki. Hát a gumit déli nyári cserénél egyszer valamiket ott hagyod. És jó, tudod, hogy jövő tavasszal kell venned egy következő garnitúrát, nem? Igen, nem hát tartod ott azt ott a garázsba, vagy magadnak lecseréled a kereket, és akkor fölrakod, de akkor meg a picsába. Így van, fölrakod a de legalább sengedre. Ne a kemérőpult fölött, húzd el onnan. Ja. Zsül, old meg létsz a problémát, hogy be tudja fejezni. Ez a kurva lomtalanítás. Nem fölhúzott. Mi ott látod, ugye? Ha nem csak engem idegesít téged is. Hogy nincs elég bajom. Fél liter kávé ömlött ki. Konkrétan megbotlott a kezem a kiskanálba, és mint a mérlekint a nyelv, így lecsapódott a kiskanál, és így visszacsapódott rám. Hát hol? Én olyan nyugodtan jöttem, belerántasz magaddal egy ilyen lomtalanításba. Ideért valamelyik átok. Anyádnak mondd meg, hogy mit csináljak a régi gumiai. Valaki böfentett egyet, és felgyorsult karma. Már oda is jött, köszi Zsülci. Na, megoldja. Szóval, hogy nem is értem a gumit, mert a festéket, a hűtőt, mindent megértek, mert a hűtőt nem biztos, hogy elviszed, mert akkor is veszel egy újat, akkor mit tudom, egyébként a régi leadhatod, hogy vigyék el. Hát leadhatod, persze. Meg hát elviszik, amikor jön az új, mondjuk. Igen, az új, az meg ha záruházba veszed meg, akkor meg ott átveszik tőled. De a gumi az tök nagy rejtély. Még a festéket is értem, hogy persze az ember, tehát figyelj, hát figyelj, ez az emberi lustaság, de egy kicsit mindig ilyenek voltunk, ráadásul azért nem mindent elvisznek. Tehát jönnek a takarítók, úgymond. Nem. A veszélyes hordékot ott fogják hagyni, hát ezt nem viheti el. Na most azt, hogy ő nem viheti el, hát az a hűtőse az övé, amit kidob meg, amire ráül, és azt mondja, hogy elinnem mert ez az én hűtőm. Hát ezek nem ismerik a törvényeket, szabályokat. Alapvetően lehet, hogy úgy gondolkodik, hogy ezért, nem azért raktam ki, mert hanyag vagyok, hanem mert hát, ha valakinek majd kell. Én is láttam már egyébként olyat, hogy papa megállt a ház előtt, aztán bepakolt 30 darab ilyen beszáradt, félig teli, vagy teljesen üres festékes dobozt, majd jó lesz az valamire. Tehát de én is láttam már ilyet. A profilom is sok állítok, most már nem lehet csinálni, tehát büntetik a profilom is, ezt csak mondom, nem viszi el a hűtőszek. Ott a helyszínen kiszedni, ja, mi igen, kell belőle. Ami fontos belőle. Ez nagyon-nagyon kemény, mennek a kis szerszámmal, csicsat, nem tudom, hogy mi az, amit lehet belőle használni, tehát ami pénzt ér egy ézé régi hűtőből, de most már az van, hogy kiszedi, ami neki kell, és ott hagyja az egészet szétszedve. Egyébként tudjátok, én mit gondolok erről? Ne. Ugyanaz, mint az ingatlanosokról és a cirkuszról. Jó, mert akkor inkább... Ugyanaz, mint a cintányírozó majomról, a sok gusztustalan ingatlanosról. Nem. Nem, én azt gondolom egyébként, hogyha már felszólítják a lakosságot arra, hogy lomtanítás van, akkor abba férjen bele. Tehát akkor férjen bele, hogy akkor én ki akarok rakni mindent, én akkor attól megszabadulok, és jön az ott az üzemben tartó, vagy rendfenntartó, mit tudom én, már nem tudom, kiviszi a szemetet, mert a FK, a rezsicsökkentés óta nálunk. Már mit tudom én, kiviszi a nálunk. De hogy minden megyében mindenkül. Persze, mindenhol más. És akkor az indít egy plusz járatot, és azt mondja, hogy oké, gyerekek, tegyetek ki mindent. Egyszer van erre lehetőségetek, ha hülye vagy és júniusban teszed ki, ott fog megrohadni az ajtót előtt, de adok neked egyszer egy éve egy lehetőséget, mert fizetsz te annyit, te barom. Nekem nem szóvivőnek. Fizetsz te annyit. Ami őszinte emberünk, ami szóvivőnk, a nép szóvivője. Jön egy autó, azt elviszi a, nem tudom, a szemetet, meg a kommunális rúdinket, nem tudom mit, és rá egy napra, két napra, mint három napra egyszer, hangsúlyozzuk egyszer, drága delikvens, tegyék ki mindent, és jön egy olyan autó, ami meg bedobálhatja a kátrányos vödröt, igen, meg de a gumit. Nincsen, de abban nincsen nem annyi. Tehát, hogy ha egy autót, azért meg ez egy fél megoldás. Most gondolj, ez egy rossz fél megoldás, ez a romantás. Kirakjuk, de nem visszük el. Felszólítunk, hogy rak ki, de nem viszünk el mindent. Tegyél ki sok mindent, de nézd, hogy mit nem lehet kitenni, tisztulj meg, de nem akárhogy. Érted? Tehát ez megint egy fél megoldás, meg amit csinálunk. Jönnek azért ők háromféle különbözőért, mert jönnek ugye a szelektívért, jönnek a zöld hulladékért, jönnek a hagyományos kommunális hulladékért. Azért azt ki is fizetjük. Jönnek a zöldért, azt is fizetjük, tehát nekem is van zöld kukám, hétfőnként jön. De ez megint egy kicsit ez ilyen rak ki, de nem mindent. Lomtalanics, de ne akárhogy. Dobják ki dolgokat, kicsit, de válogass. Kicsit visszaveszek. Érted? Én értem, persze, de fizetünk annyit, hogy beleférhetne. Hogy egyszer azt mondjuk, hogy megtisztulunk, minden dobják ki a garázsodból. Lehetőleg tedd külön, legyél annyira intelligens. Tegyél velünk annyit. Ja, kávén, jó, nem teszem. Ja, igen. Tegyél meg annyit, hogy külön teszed, te hülye, és tudd, hogy mi a kommunális hulladék, meg tud mi a festékes bőr, meg a gyűjtött lapos elem, meg a gumi. Tedd meg nekünk, hogy külön teszed, de egyszer egy évben tesó vendégünk. Vagy hát nem ez lenne a jó megoldás? Megy nem? Egy külön nagy platós kamion, amire mindjárt földobálnak. És akkor te mondod, hogy utána meg a dolog, hogy ezért, tedd meg nekünk, hogy külön teszed. Na, szerintem mennyire tenni most, sem. Most, hogy értük is szólják, valamit legalább gondolkozz, hogy nem teszed egyből, hogy ne ott válogassa az ember, mert az akkor nem szerencsés, hogy ott nem tudja válogatni, oké. De értem, és akkor elviszi ez a 8-as pakkot, az meg elviszi a külön pakkot, és akkor kicsit azt érzed, hogy úgy de volt amúgy értelme ennek a dolognak. De úgy tényleg ez egy nagy kívánság lenne, vagy egy nagy kérés lenne, hogy próbáljunk meg felnőtt ember módjára gondolkodni. Ugye én beismerem, amikor lomtanyítottunk meg a jövőnkről. A lomtanyítás ez egy olyan érzés, hogy úgy tisztulsz meg, hogy tök jó mindent kidobni. Én sem mindig válogatom át. Nem rakok ki ütőszekrény meg gumit, de nem lehet, hogy ott volt két festékes bödön, meg lehet, hogy volt ott 8 lapos elem. Én akkor nem válogatok. Én akkor kirakom, hál' Isten nálunk elviszik, de én vállalom, hogy én akkor, ha megtisztulok, akkor én... Akkor mindent meg van. Akkor az egy lelki megtisztulás a lomtanyítás. Én ott nem állok neki bingizni, hogy most egy diszperzites vödörömbe van 3 csepp, ez most belefér, vagy nem fér? Vidd el, tesó. Hát most de úgy is mész. Hát, figyelj, szerintem egy picit kényelmes. Nem túl környezetes. De ő egy fekete nylon zacskóba betette, hogy ne vegyék. Én berakom, és azt mondom, hogy don't touch. Biohazard feliratot rárakok, érted? De én akkor megtisztulok. Tehát én akkor kicsit nem válogatok. Hát jó, nem rakok ki tényleg ütőszekrény meg gumiabroncsot, de... Meg itt van, nézd meg, tehát rá van írva, hogy a háztartásokon keletkező veszélyes hulladékok átvitelére a társaságunk minden lomtanítási körzetben egy ideiglenes gyűjtőpontot biztosít. Ja, értem, tehát ugyanakkor biztosít egy gyűjtőpontot, ami az mondjuk korrekt. A helyszíne jelen hírlevelünk hátoldalán megtalálható. És ott van. Amikor a kidobott karácsonyfát sem vagyunk hajlandóak a panelbe egy helyre tenni, hanem a 8-ról kidobott, vagy a 10-ről. Örülsz, ha valakit nem lukaszt át, és ott rohad el. Legdurvább kidobott karácsony a 25-én reggel. Ja, igen. Nem hittem el. Azt mondom, hát én értem, hogy nem szeretett tesó, de azért... Érte tudtam. Én 25-én reggel kidobott karácsony van nálunk az agglomerációban. Mondom, hát nem vágyált. Szákás volt a hal. Avas volt a mák. Rohadjon meg mindenki. A gyerek mondom, nem örült a pulóvernek. Én is elég grincs vagyok, ha a karácsonyról van szó, de azért ezt mondom, ebbe rám vernek. 25-én reggel. Szalócukor maradványokkal mondom. Tényleg, nálatok sincs gyerek. Hogy tényleg csak az egyen magára, aki egyébként magára is ismert, és mindenki másnak, érted, le a kalappal, és tisztelet, nem? Jó napot kívánok. Alapvetően egyébként nem szokott ez probléma, de hogy mindig van 3-4 házanként egy olyan, aki nem olvassa, vagy kényelmesség, vagy nem olvassa, vagy nem érdekli. Vagy lehet, hogy ilyen szerencsejátékos, bepróbálkozik. Idén elviszik. És ha nem viszik el, akkor visszaviszik. Nem is kiraknom, kinfelejtettem. Egyébként egy csomószor elviszik, szóval ők se válogatnak, dobálnak be mindent. Ilyenkor tudják, hogy ez egy lomtanyítás, és páf, mindent egybe. Tudod, ha jó helyre menne, akkor még lenne rá lehetőség, hogy újra feldolgozzák, és valami értelme van. Egyébként meg azért marhára nem jó, hogyha kikerül a szeméttelepre, és aztán ott be van dolgozva ez a sok. Egyébként azért veszélyes hulladék, mert hogy egyébként... Ők ott szétválogatják. Én nem tudom, én kicsit a lomtanítás úgy vagyok a lomtanítással, hogy ez lehet önző, lehet egy csúnya dolog, de az kicsit rólam szól. Van egy napom, ami rólam szól. Mi a lomtalanítás? Az rólam szól. Az kicsit akkor nem a környezetről, én egész évben védem, meg tisztított víz, meg szelektív gyűjtés, meg teszek, amit tudok, meg nem. A lomtalanítás az rólam szól. Akkor ki lehet tenni? Én akkor kiteszem. Egy hedonista állat. Én akkor azt gondolom, hogy ez most nem az én problémám. Egész évben figyelek, szétszedem, nem dobom ki az elemet, a pelenkám filózok, mióta veled dolgozom, és hova dobja, megszólal egy ilyen kis ördög a vállam, hogy ne dobd ki, nem kommunális hulladékat, veszélyes hulladék. Viki is külön gyűjti, most is ahol lakunk, ott is külön, mindent megértek. Egy napot adjanak, ami arról szól, hogy megtisztulok. Az a nap az a miénk. Annyira bejön nekem ez a spirituális megközelítés. Egy nap, utána megint védjük a földet, meg nem pazarolunk ivóvizet, meg gyorsan fürdünk. Jövök itt a kispolgári racionalitásommal, amikor itt van köztünk egy ember, aki még a lomtalanítást is spirituális élményként éli aki meg. Aki utat mutat nekem, hogy hogy éld az életet. Rosszul lomtalanítani az, mint egy rossz szex, olyan, hogy egy kicsit berakom, de kiveszem, de bénázok, vagy megtisztulok és kirakok mindent, vagy el se kezdem. Mert a múltkörség kicsit azért fájt. Akkor tisztuljunk meg. Az egy nap legyen az ő problémájuk. Minden más az én problémám, nem? Hogy amikor nem jönnek elvinni a zöldet, amikor csak 3 hetente jönnek, amikor betelik a hukám, ott hagyja egyébként, mert nem tettem ki 100 forintot, és nem viszi el. Oké, tesó, én azt megoldom. De egy nap 364 bőkusán. Jó, benne volt az aljában, az 40 kilós sít. Nem, például nálunk egy csomó ideig nem vitték el. Tehát ami belefért, nekünk két ezüst kukánk van, hetente egyszer jönnek. Ha véletlen volt két zacskó mellett, akkor azt nem vitték el. Még a másik helyen régen, ahol laktam, most nem ott, ahol most évek óta lakunk. És akkor mindig kellett, tehát ez téma volt, mindig értettem, kellett. Egy üvegbor, 200 figyelni. Forint, 500 forint. Jó, nem tudtak értelmezni a csináltatott ezüst kukákat. De most hát nem már, tudod, ez a fém kuka. Ez a klasszik, kemény fém kuka. Olyan van még nálad. Nálunk még olyan kettő darab fém kukán. Környezetszennyező vagyok. Környezetszennyező vagyok én ezért, hogy fém kukáim vannak. Meg van egy műanyag zöld kukám, illetve van két szelektív műanyag kukám, egy kék, meg egy sárga. Plusz a zöld, plusz a két fém. Mire való, de ott állnak. Van egy sárga, meg a kék. Most neked öt kukád van a családi házad? Nálam öt kuka van. Kettőt visznek pénteken az a két kommunális, hétfőn viszik a zöldet. Hármat húzzát a szomszédtól, ami még üres. Hétfőn viszik a zöldet, és a két szelektívet, meg két hetente, vagy három hetente, vagy havonta egyszer, azt nem iparkodják túl azért nagyon, azt így havonta egyszer, vagy kétszer, úgy is megírja, aki tudja, hogy hol lakom, azt úgy viszik. Ez tiszta logisztika, hogy mikor mit teszel ki. Megszokott, péntek kommunális, hétfő zöld. Nálunk be van írva a naptárba. Jó, hát, jó, na, hát nekem nem azért, volt kérdés, de a Balázséknál azért ez nem így. Igen, nekem nem ez a féti sem. Jó, hát nekem is egy csomó dolog be van írva az edzésemtől. Garros, Wimbledon, US Open, tenisz, meccs, ATP döntő. Nekem meg be van írva, hogy szelektív zöld hullaték. Szelektív holnap. Igen, tehát az FK-nak alapján ez is fönn van egyébként. Rá tudsz keresni kerületre, utcára, és akkor tudod, hogy mikor viszik el. Nem lehet eltéveszteni. De öt kuka, persze. Mondjuk nem elég, mert nekünk valahogy megtelik. Tehát a zöld is megtelik heti egyszer a kerti munkáktól, a kettő szelektív is megtelik. Szelektívek is. Hát az egy hónap, ha egyszer jó, viszik el, hát azért az nem maga, nem olyan sok, nem egy hónapba egyszer. Tapossa laposra, úgy dobod be? Tapossa a tököm. Na, akkor ezért nem mindegy. Na, ez jó. Viszont ezt én gyűlölöm, mindegy, ha sok hülye jó, de hát egészen odafigyel, hát most nem várhatok. Én nem taposom laposra, én a végén, amikor már nem jön ki a kukába, akkor belemászom, és a gyerekkel elkezdek rajta ugrálni, és akkor örülök, hogy 10 centit lejjebb, mert azt mondom, hogy van egy hetem. Ajánlok, hogy akkor jó, ne tapos laposra, csak ne tekerd rá vissza a kupakot, tudod? Mi nehogy azt mondja, hogy kupakot megdobjam máshova, mert én a kupakot is bedobom. Nem, csak ne tekerd rá vissza, mert egyébként az is néhány ebbenek fix ide, hogy azt jó rá kell szorítani, hogy véletlenül jön ki belőle semmennyi kis levegő. Amíg társasházba laktunk, én ezt gyűlöltem a legjobban, hogy beledobálták rendesen, úgyhogy nincs, ráadásul nekünk még présünk is volt a falon. Igen. Hogy belerakod, és nem jött rá, érted, hogy holnap már nem tudod beletenni teset. Hogyha összegyúrnád, akkor ugye pont akkor tízszer annyi fér igen, bele. Igen. De ezt nem tudják érteni. Nem mindegy. Öt kuka. Hát, tudod, mennyi szemetet termel? Azt hittem a múltkor a gyerek, hogy a kert végében lidércfény van, mert kiderült, hogy csak belobbant a metán, mert oda is ástak el párton. Saját finomítónk van, saját szélelőművünk van, saját hőkutunk van, saját napelem farmunk van, vicces. Nézd a ludvérc! Vicces, négyen vagyunk. Tudod, mekkora az ökológiai lábnyomunk? Kína nem csinál akkora lábnyomat, mint a Sebestyén család. Őrületes. Na jó van. Iszol még egy kávét? Jó tett egyébként. Ugye, hogy nem szólaltam meg az első 5 percben, lelocsoltam, megittam, de azonnal leér. Nálam lehet érezni, mikor leér. Felszentelted a pulton. Bőrön keresztül szívódott. Én ránézek, és azonnal felmegy a vérnyomásom. Bejött Sebestyén Páter, és itt megáldott mindent szentelt kávéval. Én kicsit kávészagú vagyok. Na jó van, fél hét van, elmenjünk hírezni, jelentkezzetek játékra, mi pedig itt vagyunk mindjárt. A Rádió Egyen. Balázsék. 3:47. Lesz egy perc múlva. Milyen időnk lesz, Ferenc? 9-ről indultunk, szinte országszerte, pici igen? Esővel a keleti ország részben, és 7:13 a délutáni. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentést a vállalkozások szakértő tanácsadója, a Saldó ZRT támogatja. Saldó.hu. És kivéve a stúdiót, mert itt 5 fok van. Uh-huh. Én most nem érzem, nem fűtenek meg megint? Á, most nem. Baj van a kazánnál? Valószínűleg az van. Elfogyott a szél, vagy mi van? Kinti hőmérsékletet ő érzékeli, tehát arra igen. Fűt rá, és egy ilyen viszonylag jó 9-10 fok van. Aha. Úgyhogy ő azt mondja, hogy minek fűtsek ezek friss, meg a srácoknak, engedjenek nem baj, a melegben úgyis csak elalszunk. Jobban szeretem, igen, a jó, nagy melegben alszunk, akkor mindig szellőztetni kell, ez most nem rossz, tehát olyan kellemes. Jó kellemes. Jó ez. Van egy nagy balesetünk, illetve dugónk van a 3-as út zsolcai körforgalom után, Szikszó felé, mert egy le van zárva ez a rész, és nagy a dugó. A Felső Zsolc és Szikszó között köszönjük szépen, valószínűleg baleset küldte el nekünk még egy hallgató. Oké, na, hogy állunk a játékunkkal? 2-1-re megyünk? Uh-huh, talán? Uh-huh. Igen. Igen. Egészen konkrétan. Vagyis, ha most nyerünk, akkor még nincs meg az év, bár nem számoltam, azt hiszem még 2 hetet vinni. De akkor már... Hát ez már hátradőlünk, picit. Akkor már hátradőlünk. És akkor már nem is nagyon tudnak egyenlíteni. Nem? Kivéve, ha te be nem dobod. Hát az, az alap, hogy ezt bedobjuk. Egy kuki csajait hogy lehet megint bezárni? Most aztán sikerült egy kicsit. Nem. Két lány spricceli egymást pesgővel. Ez valóban már nem kell őket bezárni. Nincs nekem elég bajom. Amit még ez is. Miért kell még ilyeneket a monitorra rakni, nem? Hogy egy limuzinban két alulöltözött lány spricceli egymást pesgővel. Neked ez megoldás, nem tud koncentrálni. Ha neked az megoldást, tegyük át az enyémre. Van neked ott elég. Van nekem, hogy elég bajom. Van ott más is. Na, megnézzük, hogy kivel játszunk ma reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te? És te? Jól gondolt meg a választ. Halló. Jó reggelt, halló. Halló, sziasztok, jó reggelt. Jó reggelt, mi újság? Hello. Araszolok a dugóban éppen. Araszolsz a dugóban. Timi, honnan hívtál minket? Hát Szigethalomról szeretnék bejutni Pestre, úgyhogy még Dunaharasztiban araszolok éppen. És már nem lehet menni 3-4-7-kor? Igen, igen. De egyébként, ha egy óra múlva jövök, akkor is itt sor van, úgyhogy mindegy. Mi ott a felújítanak valamit? Vagy nullás? Nem, ez simán. Szerintem a lámpa rosszul van beállítva, és nagyon megfogja itt a sor. Aha. Az kemény lehet minden nap ennyit ülni autóban. Már ha úgy 3-5-7-kor már ekkora dugó van, de hogy egy órával előbb indulsz, akkor már akkor is. Azért az, az kemény. Igen, igen, igen. És mit csinálsz? Milyen foglalkozol, Timi? Pénzügyi ügyintéző vagyok. Pénzügyi ügyintéző. Ez egy állami cég, vagy magáncég? Vagy? Nem, nem, magáncég, egy kis cég. Egy kis cég. Na jó van, és egyedül mész, vagy gyereket is bedobod, akkor az iskolában? Egyedül. Hát óvodás még, úgyhogy igen, bedobtam az óviban, mondjuk szerencsés vagyok, mert imád óviba járni, és kérte, hogy kelljünk olyan korán, hogy ő legyen az első. De jó fej, ott ül egyedül, minden játék az övé. De nem ő lett az első. De csak ma, vagy mindig ő akar először beérni? Hát mikor, hogy. Tehát nagyon szeret óviba járni, úgyhogy szeretnél előbb menni. Na jól van. Kivel játszanál? A veled, Balázs. Ez a beszéd. Így van. Játszottam már a héten? Igen. Igen. És? Nyertél. Tényleg? Aha. Akkor most jó vagyok a héten ezek szerint. Bizony, most jó akkor vagy. Jó formában vagyok. Veszakazd meg ezt a szériát. Jó, oké. Okay. Timi Reszkes, jó vagyok állítólag. Azt mondják a srácok, hogy jó játszottam. Igen, és úgy hallottam, hogy nagyon sok múlik rajtam, hogy akár az egész év elmehet, ha most lesz. Hát löksz egyet a hallgatókon minden irányba. Ha nyersz, akkor még van esélyetek hetet nyerni, és akkor közelebb jöttök. Ha ma elmegy, akkor elment a hét, akkor viszont nagyon eltávolodtak tőlünk. Tehát jaj. Igazából nagyon sok van rajtad. Nagyon sok van rajtad. Szerintem egy kicsit több is, mint amennyit el tudsz viselni. Igen, volt a nyomasztás. Egy pici kis nyomasztás, igen. Nem, nem vagy könnyű helyzetben. Mondanám, hogy könnyű helyzetben vagy, de nem. Én egy őszinte ember vagyok. Nem, ez most egy nagyon nehéz igen. helyzet neked. Ez nagyon biztató. Talán már egy kicsit meg is bántad, hogy jelentkeztél a játékra. De hát igen. Nem, nem. Ismerősök hallgatnak ilyenkor, szerinted? Biztos. Hatalmas. Biztos hallgatja. Aha, jó, mert nem csak a várható hatalmas égés miatt. Köszönöm a biztatást. Nekem kell a pont. Nem, nekünk nagyon kell, így van. Oké, Timi, na készülj föl, jó? János? Jó. 3, 2, 1, fire! Itt vagyok. Én is itt vagyok. Készültél kérdéssel, vagy kérdezek én? Készültem. Készültél, mit szeretnék kérdezni? Mint két gyerekes apuka. Két gyerekes? Harmadikat? Harmadikat? Kettő, bizony. Hogy tervezünk a harmadikat, ez volt a kérdés. Ez volt. Egyelőre azt gondoljuk, hogy várhatunk még vele. Elég a kettő. Neked hány van? Egy. Na, hát akkor de nálad... ő is elég. Elég? Fiú, lány? Elég. Fiú. És miért nincs tesója? Hát, elég egyedül is. Megbírunk vele. De akar? Egyébként mondogatja, hogy szeretne egy testvér? Á, dehogy. De ha szeretne, akkor lebeszélem. Mi azért csináltuk egyébként, Benni nagyon sokat mondta, hogy szeretne egy tesót. Tehát milyen szülők vagytok? Hát legyen tesója annak a gyereknek. Ő egyke típus. Te is egyke voltál? Van tesóm nekem, több is. Tényleg? Három tesóm van. Ne csináld. Komolyan? De. Komolyan. Hogy jöttem a legyőre? Igen. 50 év azt gondoltam, hogy ez már nem lehet. Igen. Elfogyott a muníció, hozzávágtál még mindent, amit találtál a közedügyében. Ami volt. Ügyes vagy, megvan az ajándékcsomag. Timi, gratulálom. Jó voltál. Nem még szarokonok előtt. Életben tartottad a reményeket. Hát igyekeztem. Nem sikerült kizökkentni a provokálásra. Nem, abszolút nem. Úgyhogy egy rádiógyes ajándékcsomaggal vagy gazdagabb. Bár itt olyan sokan élek, hogy kimondtad a nemet, hogy nem bírunk vele, de majd visszahallgatjuk. Egyelőre mi megadjuk, mi nem hallottuk. Megbírunk vele szerintem. Megbírunk vele, aha, lehet, hogy ezt hallották félre, de úgyis visszahallgatjuk. Lehet. Milyenkor mi kiabálunk szerintem sokszor, hogyha tiltott szó van, de ezt most mi se hallottuk, úgyhogy egyelőre megadjuk, de egy solyom szemet azért a hallgatók miatt kikérünk, de szerintem ez megvan. Igen, mert fejben ott volt, hogy a tiltott szót mondjam, és szerintem azért mondtam, hogy hirtelen, hogy megbírunk vele, hogy ez bőven elég. Én is hallottam, megmondom őszintén, tehát szerintem is nyertél. Meghallgatjuk, de 90%-os az esélyed, hogy ez megvan. Hallgatók írják egyébként. Tudod, milyen jó indulatúak. Tudod, azonnal feláldoznak, nem is értem. Ez a stratégiai pont. Nem is értem, hallgató mérmószerről hallgatót, mikor egyébként értük dolgoztál, de ez egy érdekes filozófia, hogy nem baj, az igazságérzet erősebb, mint hogy nyerünk vagy nem. Na, ha valaki kimondta, ne nyerjen. A te véreid, a te családod. Igen, tulajdonképpen. Jó, de ők jelzik, gyerekek, hát objektívak, ezért ezt dicsérjük meg, hogy nem fúj feléjük a szél, hanem ők jelzik. De szerintem nem volt tiltott szó, úgyhogy küldjük a csomagot, jó, Timi, puszi neked. Rendben, köszönöm. Jó munkát, ciao. Sziasztok, szép napot. Hello. Ne, én szerintem nem. De azért Anna meghallgatja. Na, jó a biztonság kedvéért. Utána számoltam 6-7 van még ebből az évből. Jézus, ha most már is megint eltelt egy év. Igen, ha most ezt a hetet visszük, akkor ugye 5-tel fogunk nyerni, úgyhogy onnantól kezdve még 2 hetet vinni kell, és akkor miénk az év. Na. Tehát mi van? Ha most ezt a hetet nyerjük még holnap, mert most ma 2-2, akkor 5-tel fogunk menni. 5-7-tel. Igen. De összesen még 6 hetet dolgozunk. Ja, hogy már igen, akkor nagyon-nagyon-nagyon lesz. Akkor 2-t meg kell nyerni, a 6-ból 4-et odaadhatunk, és akkor miénk az év. Mikor már be se jövünk. Na jó, de azért évvégén csak feldobunk valamit hétet, nem? De úgyis feldobunk. Úgyis felrakjuk az egészet. Mi már örülünk, hogy megvan, de jó. Az univerzum császára, a galaxis királya, a naprendszer császára. Is kedni megint. Akkor dobjuk fel az egész éve. Ezért melosztunk egész évbe. Megint arcoskodtassunk. De tavaly nem könnyelműsködtük el, tehát tavaly hoztuk az évet. Hoztuk. Földobtuk, csak megnyertük, vagy fel se dobtuk? Nem emlékszem már. Olyan, a tavalyi év azért az nem volt zöggenőmentes. Na. Nem. Volt ott azért volt egy rádióváltás, volt egy kis szünet, tavaly ilyenkor már mi volt? Gyerekek, tavaly ilyenkor már közelítettünk a végéhez. Igen, még voltunk, még szóltunk, de hát a november X-edike, vagy 15-e hagytuk, vagy 14-én. Tehát tavaly még volt ilyen. Aztán ilyenkor már nagyon mozgalmas évünk volt. Így ilyenkor már gondolkoztunk, hogy bemehetünk a hét közepén. Ilyenkor már nem volt jó a hangulat. Nem, de tavaly ilyenkor még hittem az utolsó fizumban. Voltunk ezzel így mindannyian. Ha igen, sokan voltunk. De azt még most is várom. Beálltam, ha nem így, ha meg utoljára. Az is igaz. Na jó. Kamatoztatják, hogy többet tudjanak küldeni. Biztos elutalják, csak szerintem gondolkoznak, hogy mit írjanak mellé, milyen ajándékcsomagot vegyenek. Szerintem biztos. De hogy kétszerest, hogy háromszorost kap. Aha, így van, meg hogy ahogy pakolják hozzá a kamatokat, mindig nagyobb és nagyobb borítékot kell venni, és ez egy folyamatos problémát jelent. Elbizonyítanítja őket, igen. Jó, hát érted, most mindegy, nem mondok semmit. Nem akarok bíróságot. Így is van, megtetted. Nagyvonalú leszek. Ezért is. Elengedem. 6 perc, pontosan 7 óra. Ha van friss közlekedés, akkor küldjetek el nekünk. Mi pedig jövünk mindjárt, érek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után 9 perccel itt vagyunk a Rádió Egyen, és már Szegeden is. Hello, drága szegediek újra. Igen, ahogy Jani is mondta, ez nem csak egy álom volt, tényleg itt vagyunk, és még mindig írnak szegediek, hogy milyen jó, és hogy mennyire örültek, és hogy ma újra átérzik ezt az érzést, hogy újra itt vagyunk. Leszünk is. Igen, maradunk. Terveink szerint, igen. Na, meghallgattuk a Fekete Fér igen nemet. Ugye volt egy játékosunk, és a hallgatók jelezték, hogy esetleg a játékos kimondta, de nem történt semmi, és olyan szem jelentkezett, és azt mondta, hogy Timi semmilyen tiltott szót nem mondott ki, úgyhogy 2-2 jelen pillanatban az állás, Timinek jár az ajándékcsomag. Ahogy mi azt egyébként éreztük, egy másik szót mondott, ami talán rosszul hallottak a hallgatók, de nincs semmilyen tiltott szó, úgyhogy nem vesszük el Timitől az ajándékcsomagot. Ami jár, az jár. Ilyennek nem kapaszkodunk, nem vagyunk sípirigyek. Igen, behalkult az online adás, nem tudjuk, hogy mitől van. Zsűl, tódd fel a pótmétert. De Zsülci szól, hogy adjanak rá a potire, egy kicsit köszönjük a visszajelzéseket. Oké, azt mondja, hogy van egy kiégett kamionunk az M3-ason, Pest irányában a 145-ös kavicsnál, igaz, hogy a leállóban áll, de azért vigyázzon mindenki, mert ott villogás van, meg nézelődés, és ez nem biztos, hogy jó. És nem elfelejteni a Nokia-s játékunkat. Ugye van egy Nokia-s játékunk. Én. Nekem 8. Nekem 8. Nekem 8 játék. Legvégén vagy legelején? Legvégén. Ugye ez a Nokia-s játék, ami elindult, és november 17-én lesz majd az eredményhirdetés. Nekem 8@radio1.hu-ra kell 16-án éjfélig elküldeni egy olyan fotót, amit mobillal készítetek, legyetek kreatívak, és minél több 8-ast kell a fotóra rátenni. Ez lehet a 88-as busz, vagy a 8 kis kutya a nagy kutya alatt, vagy nem tudom, a 888-as portál. Tehát minden más, amit korábban mondod, nyilván. Igen. Szóval rátok bízunk, sok-sok 8-ast tegyetek a képre, legyetek ügyesek, kreatívak, és vadonatúj Nokia 8-as mobiltelefont lehet nyerni. Ez egy jó kis telefon, egyszerre lehet élőzni két kamerával, elől-hátul fotót készíteni, iszonyatosan jó az optikája, úgyhogy legyetek kreatívak, ügyesek. Ne nekünk a Balázsé kukacra, hanem a nekem 8@radio1.hu-ra küldjetek. És három telefon nálunk, Atisnál és este Kukinál is kisorsolunk majd egy-egy telefont. Azért ez egy klassz ajándék. Megtartani a karira, odaadni valakinek, használni, telefonálni vele. Szép a telefon egyébként. Szép. Úgyhogy nyerjétek meg. Jó? Tessék én, és mindegy, hogy számmal írod, vagy betűvel a nekem 8-at, mind a kettőt beilletisítettük, úgyhogy megkapjuk akárhogy is írjátok. Igen. Hagyó Miklós kérdezi, hogy mekkora doboza van a Nokia-nak. Érdekes, van egy ügye. Kedves Miklós, nem tudom, hogy 50 millió belefér-e, de szerintem már a telefon is kisebb lesz, valószínűleg a doboz is kisebb. Egy 20 cash, szerintem még mindig. Jó, de főleg, ha nagyon akarod, adod, akkor megnyersz kettőt, és akkor már... Ha 500 eurósokban adod, akkor még nagyon sok. Nagyon sok belefér. Igen, és kiváló. Panoráma képeket lehet vele készíteni, bár nyilván nem lehet kisakkozni majd a rácsot. Na, Beck Zoli alázattal küldte nekünk, hogy a klinikánál van egy trafi az Üliúton befelé. Beck Zoli, ő olyan ismerős a neve. Uh-huh. Úristen, de hülye, most jól megbántom, ha tényleg ismerjük. Ne, ismerik a Beck Zolit. Persze, hát az öregbeknek a fia. Nem ismerem, nagyon jó. Úristen, most magamat égetem. Védekező középpályás volt Beck. Zoli, írd már meg, hogy honnan ismerlek. Köszi, Bali, visszajött az online hangerő. Ennyi, elintézte. Nagyon jó, ennyi. Zsűl hátra ment, az feltekert, amit fel kellett. Ennyi. A budi mellett van egy kapcsoló, a Zsülott kezet mosott, rákönyökött, kicsit lejjebb jött, visszament, föltolta ott a szappantartó mellett, és most újra megy az online. Nem. Zsül szakember egyébként. Hátra ment, és talált egy ilyen gombot, amire az volt írva, hogy ezt erre. És azt arra. És meg is oldottuk a dolgokat. Nem véletlenül dolgozunk vele. Ennyi. Szóljatok, bármi van, mi megoldunk ma reggel mindent. Tehát ez egy ilyen megoldós reggel. Most már jönnek a Beck Zolira az SMS-ek, hogy ki a Beck Zoli. Énekes. De nem Beck Zoli énekes, ez Berecki. Ja, meg az Attila. Vagy ki? Aha. Ja nem, benne az nem Berecki. Jó. Na, még ezt a formát. Most kezdtem nagyon mélyre kell. De ne térjük vissza el a témára sokszor. Jó. Legyen comeback Zoli. Beck Zoli, igen. De tényleg ő mindig visszajön a Beck Zoli? Így van, comeback. Csongrádon, Szentesen, Felgyőn, Bokroson és Derettyegyházán is haladtóak vagytok. 60 kilométeres körzet Szegednél. Gyerekek, baromi erős a jel. És még nincs is a csúcsai egyébként a jelünk. Tegnap bemértük, és kicsit gyengékedik. Egyik szemem sír, a másik nevet. Erős a jel. Most rendeltek meg még húsoros kampányt. Aki hallja, ott fönn most erős a jel, ott is szólunk. Akkor soros kampány. Kerítés közelbe van. Igen, tudják a szegediek is. Hogy miért van ott a kerítés? Mit akar? Veszem vodka. A Mórahalmi átjárót is lezárjuk. Igen, tényleg, még a kampányt oda. Várjál, nézlek, Laci, de valamiért te nem jelensz itt most meg nekem. Ja nem, Anna írogat. Ne zavard már meg, Anna, kérlek. Hát látod, milyen reggel. Laci, nekem most egy tegnapi üzeneteid vannak. Vannak friss üzeneteid nekem? Mert tegnapiak jönnek. Nem üzenti semmit. Jó, nem, bocsánat, csak itt Anna üzenget akkor. Balázsékat még a Facebookról is eltüntette a Klassz FM. De ez egy régi cikk. Ezt most küldted nekem? Úgy gyerekek. Ja, üzent a Laci, hogy ne. Valamit ne. Mindegy, jó, valamit ne. kezdjük a témán. Most kapcsoltad be a Bifidet. Jönnek az üzenetek 2016-ból. Oké, kérdezi valaki, Tóth Peti ismerős? Na, Peti! Kezdjük el a témát. Milyen időnk lesz, Feri? Mondj valamit. 16 fokig csúszhat föl, de 9 az alja, és lehet az eső. Oké, köszi. Valamint van egy trafink, ahogy Zoli elküldte az Üllői úton befelé, és a Zsolcai körforgalom után Szikszó felé lezárva a 3-as út. Köszönjük szépen! A közlekedési híreket a gépjármű kötelező biztosítások magyarországi kiindulópontja a biztosítás.hu támogatja. A Beck Zoli küldte a trafikát. Nem a Tóth Peti. Na, egy érdekes témával foglalkozunk, talán mindenki járt már ebben a cipőben. A párkapcsolati témák mindig jók, mindig érdekesek, és azért szeretem, mert sok embert érint. A Qatar Airways, Qatari légitársaság egyik utasszállítójának Indiában kellett kényszer leszállást végrehajtani, és ez is érdekes, hogy emiatt kényszer leszállnak. Miután az egyik utas repülés közben megtudta, hogy a vele utazó férje megcsalja. És maga a folyamat is baromi érdekes, hogy hogy tudta meg. Ugye vannak olyan telefonok, nem mondjuk melyik, ami új lenyomat alapján nyitható. Igen. Ugye oda teszed a kis hüvelykújadat, és akkor felismer a telefon, kinyitod. Férj, feleség együtt utazott a repülőn, a férj elaludt, a feleség pedig gyanakodott valamire. Egy iráni nőről van szó, ezért fogta az alvó férje hüvelykújját, és oda érintette a telefon home gombjához, amitől, lássatok csodát, a telefon kinyílt. A feleség pedig bepillantást nyert egy olyan világba, amiről eddig nem tudott, bár már gyanúja volt, de hát ugye a telefon, ami fekete dobozunk, az tud rólunk mindent. Felfedezte, hogy a férje megcsalja. Apu közben békésen aludt, ugye? Apu békésen aludt a business classon valószínűleg, vagy a turistán, ki tudja hol, nem is fontos az ügymenet szempontjából. Minden esetre a nő kinyitotta apu hüvelykújjával a telefont, átböngészte az üzeneteket, az e-maileket, a fotókat nyilván, a WhatsAppot, chatet, bármit, Vibert, nem tudom. És hát meglátta, hogy a férje bizony megcsalja. Hogy milyen bizonyítikai volt ennek, sajnos nem derül ki a cikkből, hogy tényleg mesztelen nőkről fotó. Hát gondolom üzenetváltás, randi megbeszélés. Fenekelte éppen. Igen, vagy igen, valaki egy válfával éppen agyonverte a fenekét, persze közös megegyezés alapján nyilván. Ezt nem tudjuk, minden esetre olyan balé csapott a feleség, hogy a repülőnek le kellett szállni, most azért azt képzeljétek el, az nem egy egyszerű balé. Amikor elkezdesz ordítani, vered a férjedet, mert nyilván verte, ütötte, verte, mindent ráborított. Jön egy sztyúvi, nem tud leállítani, jön két sztyúvi, nem tud megfékezni. Hárman se tudnak megnyugtatni. Már a férj is egyébként a feleségét nyugtatta, és előre szólnak a kapitánynak, hogy le kell, hogy szálljunk, mert a nőt nem lehet megnyugtatni. Azért az... Hát ott van balhé. Az nem egy ilyen irgumburgum, mit csináltál aranyom című történet lehetett. Igen, meg majd megbeszéljük, akkor most nyaralni megyünk, majd ott megbeszéljük, mert úgyis ráérünk. Komoly. Állítólag a nő kicsit ittas volt azért. Tehát volt ebben két ilyen fedélzeten felszolgált száraz fehérbor, vagy pesgő, vagy nem tudom, ők mit ihatnak, mert hát, iráni száradású volt. De nem tudták megnyugtatni, és végül a pilóta döntött úgy, hogy inkább megszakítja az utazást, kényszerre leszállást hajtott végre, és őket kirakták. Mert azért az is szép, hogy... Mert az ajtón keresztül is átszűrődött. Na jó, hogy ezt nem csináltam, nem lehet így repülőgépet vezetni, rakjuk le valahol. Azért, ha mész A-ból B-be, azért az kemény. Ott... Egy fél úton van egy pihenőd, igen. Uh-huh. És velük volt a kisgyerekük is, képzeld, a gyerek mit élt át. Most ugye maga mit láthatott? Szerintem e-maileket, üzeneteket? Üzenetek, igen. Igen, randi helyszín megbeszélés. Művészi kiteljesedik. Mi ott találkozunk, drágám. Hát vagy lehet, hogy fotók is voltak rajta. Egyébként simán. Amit otthon nem kapott. Hát ott valószínűleg tényleg igen, egy félre nem érthető helyzet lehetett. SMS, valószínűleg fotó? Hát inkább szerintem egy jó MMS. Nagyon drágám, és nem a te számod van ott. Tehát béna vagy annyira bízol az új lenyomatban, hogy más nem fér hozzá, hogy egyszerűen nem törlött ki. Aha. Nem? Tehát, hogy ő abban bízott, hogy akkor ez megvédi. Egy kép a szoláriumból alatt a felelet, már sül a pitéd. Igen. Már leakasztottam a válfát. Igen. Na, érdekes a dolog, hogy zajlik? Tehát alszik a férj, ott telefon fér, vagy ő már erre készült valószínű, nem? Hát, tehát ez egy előre megtervezett. Igen, hogy tudott valamit, azért sejtett valamit a nő, tehát valószínűleg ő már akart nyomozni, csak ugye a telefon az új zár miatt, az új lenyomat zár miatt, nem engedte be. És akkor ott alszik melletted a férjed, a kis lenyitható asztalkára ugye már elvitték az ebédet, föltette a telefonját, megnézte, föltette, te elaludt. Elkezdett akkor... hatni az altató. Igen, amit az anyu belekerült. Ha, anyu belekerült. Így még drágám valamit. Aha, ugye, ugye, fincsi. És akkor arra gondolsz, hogy itt az idő, hogy megnézd. Tehát adott az alkalom, ott van kint a telefon, apu alszik, egy kicsit így van a hüvelykújja, és akkor elkezdesz gondolkozni, mennyire érintsem oda, hogy még aha, ne ébredjen hát föl. Hát neked, neked új lenyomatszkenneres? Új aha, lenyomatos? Hogy mennyiről nyit? Igen, hát állj, érintsd már oda, hogy mennyiről nyit egyébként. Tehát, hogy mennyire kell erősen hozzáérinteni. Szerintem egyébként nem kell. Neked még ez a régi új lenyomatosod van, nem a face camera-es, ugye? Aha, várjál, nem, meg kell nyomni a gombot. Meg kell nyomni. Na jó, tehát ha mélyen alszol, akkor azért arra nem ébredsz fel. Ja, Nyom meg a gombot. Csak nyom meg, és utána, de utána az én ujjamhoz kell hozzátartani. Azt mondja, jó. Aha, nem nyitja ki. Más újra nem nyitja ki, ez egészen biztos. Úristen, kinyílt, mik azok nem a nagy csöcsök? Ezek Feri régi, képei, még a fogyok ura előtt. Tényleg, te vagy fejnélkül. Hát a saját igen, ujjal nyomom. Az nem egy női test. Tehát egy picit rá kell azért nyomni. Igen. Na jó, de milyen alszol, nem? Azért ez egy picit. Hát de most már ugye új telefonok vannak, és most már a retina scanner az, ami dübörög. Most képzeld el, amikor alszol, és azt érzed. Ez nem retina, az face scanner, az nem retina. Vagy valaki kinyitja a személyadatod, és így az nem retina, te dél-koreai. Az face scanner, az egész arcodat nézi, persze. Na de akkor azzal is ki lehet nyugi. Nyugi, megnéztem, csukott szemmel nem nyitja ki. Na, ez csak volt, amit lecsakoltam a hír hallatán. Csukott szemmel kinyitja, nem nyitja ki, megnéztem. Feltámasztja előbb az arcodat, tudod, hogy én, és azt mit csinálsz, drágám? Két oldal, kinyitja két szemedet, te meg közben... Ki van pöckölve valamivel? Megnéztem, tehát ha belenézel, akkor kinyitja. De becsukod a szemedet, akkor nem ismeri föl a beszkennelt arcot, és nem nyitja ki. Tehát én nem kelek majd arra, hogy fel van támasztva a fejem. Jó, egyébként. Fel van támasztva a fejem, két pálcikával így ki van rakva a szemem, vagy tehát nem tudja kinyitni. Megnéztem azért, bár nincs mit akargatom. Kicsit fapad, de én azt csinálnám, hogy egy szemceruzával a szemgolyókat rajzolnék a személyadra. Azt próbáljuk már ki. Tényleg, azt nézzük már meg. Rárajzolunk szemceruzával. Érjen véget a Nokia-s játék. Jó. Oké. És ne szemceruzál, hanem alkoholos. Igen, minden esetre azért az egy nagyon kemény történet, hogy kényszerleszállást kellett végrehajtani. Szóval azért nem egy akármilyen csetepaté lehet, gondold el, amikor ott ülsz mellettük, előttük, mögöttük, és látszik, hogy a nő részeg, és megfékezhetetlen indulatokkal ütiveri vágja a férjét, egy repülő. Azért az nem egy kellemes volt történet. Volt benne nafta rendesen. Ilyenkor aztán meg is büntetik őket, vagy rájuk verik a kényszerleszállás költséget, ráadásul saját pénzem mész tovább, mit tudom én, ők Kuala Lumpurba tették föl őket, és aztán onnan mentek. Egyébként van ilyenkor? Nem, normális volt a Qatar Airways, azt mondták, hogy mindig tiszteletben tartják az utasok magánélethez való jogát, hát, és nem nyilatkoznak az esetről, de azért kitették őket a gépről, és azt mondták, hogy old meg öreg, menj el innen tovább úgy, ahogy akarsz. És azért is nagyon érdekes dolog, mert hogy egy iráni hölgyről van szó, és azért azt tudjuk, hogy az ő világunkban egy picit mások a prioritások, tehát hogy a hölgyeknek azért nincsenek olyan jogaik, mint az. Na most ehhez képest. Ő egy szabadabb. Hát ő egy szabadabb gondolkodó volt, igen, dél-iráni volt. Na, de biztos nagyon sok hallgatónk volt már hasonló helyzetben, amikor még nem volt meg a konkrét lebukás, csak gyanú volt. És ugye azt mi már sokszor megcsináltuk, hogy buktál le, írtak nekünk lebukottak is, meg írtak lebuktatók, tehát a párkapcsolat ezen mindkét felét kimerítettük abból a szempontból, hogy mindenki írt már nekünk. Viszont a jelek az mindig egy érdekes dolog. Ugye, hogy milyen jelei voltak annak, vagy hol kezdtél el először gyanakodni arra? És akkor számtalan jelet fel lehet sorolni, ami aztán vagy beigazolódott, vagy nem, majd úgyis megírják a hallgatók, hogyha jel volt, és abból aztán mi lett, tehát írjátok meg nekünk, hogy igazatok volt-e, vagy nem. Nyilván van is, amikor paranoiás vagy, és egyszerűen félremész, és már mindenből jelet teszel. De ugye a lefordított telefon. Most csak adok, hogy mindenkinek elinduljon az anya. A fürdőbe elvitt, elcipelt, állandóan magánál tartott telefon, még a budira is. Bár most már a jelkódzár miatt lehet, hogy ez ritkult, nem tudom. Hát de a nem csak azért viszed ki, hogy az idő alatt ne nyissa ki, hanem akkor SMS-ez el. Akkor SMS-ez el, persze. Azért is elviheted. Igen. Tehát olyan jelekre vagyunk kíváncsiak, amikor ti úgy fogtatok, vagy vettetek valami jelet, hogy valami olyat csinált, amit addig nem csinált. Én még sokszor szoktam ezen gondolkozni, de én nem biztos, hogy észrevenném. Nem gyanakszom, meg nem félek ettől, de hogy én annyira vak vagyok, hát, vagy annyira nem figyelem ezeket a jeleket, tehát tegnap például hazajött tök új hajjal. Nagyon szép lehet, levágott aját, befestette. Tehát a tényleg nagyon Isten, jól néz ki. Észre. De azonnal kiszúrtam. Megkicsérted, aztán megfordult, és kiderült, hogy a takarító. Drága szerelmem, milyen jó lett az ujjány. Én vagyok az Ilonka néni, hogy nem takarítani. Tudom, hogy ilyen kis kedves lesz, betetem a fogamát. Jaj, barát, ilyen szépet nem mondtak már nekem évek óta. 50 éve. De nem, és nem gondoltam arra. De miért is kellene arra gondolni? De hogy azon gondolkozom, hogy én nem is biztos, hogy észrevenném. Valószínűleg ehhez szenzorok kellenek, vagy figyelned kell, vagy erre egyszerűen kihegyezetnek kell lenni. Nem, hogy elkezdesz hogy gyanakodni. Hát, és akkor a gyanakvásból elkezdesz figyelni, a figyelésből észreveszed a jeleket, a jelekből pedig aztán kinyomozod, hogy van-e valami, vagy nincs. Hát amikor egy új tevékenységet így felvesz. De milyen új tevét csinál például? Én érted. Például jogázik? Viki, most nem jogázott. Most na, ha újra jogázik, akkor az legyen. És az ott a boldogtalanomnak tűnik, hogy már nem jogázik. Sose tűnik igazán boldognak mellettem. De ez az én kudarcom. Érdekes, hogy mindig, ahogy távolodik, egyre szélesebb a bosolyó arc. Ahogy kilép a lakásba, sokkal jobb kedve van. Le a szárcik. Így van. Mindig ha is mondtam, este nem. Hála Istennek! Kiváló apa vagyok, kevésbé jó férj. De nem szerint, volt ilyen, amikor egyáltalán felmerült? Vagy volt olyan, amikor elbizonytalanodtatok és elkezdtetek figyelni? Ha igen, mit figyeltetek? Telefon? Jeleket? Hosszabb zuhanyzást? Későbbi hazajövetel? Tehát én naív vagyok, tehát Viki mindig mondja, hogy ha ő akarna, ő 2 perc alatt megtehetné, mert olyan hülye vagyok, hosszabb nekem zuhanyzás. Nem tűnik föl semmi. Hát mit tudom, tényleg ugye elmegy a budira, és akkor... Miattam soha nem zuhanyzik. Szerintem plusz a későbben hazajövetel. Jó, nálad időkapcsoló van a meleg vizet. Lehet már, hogy hívják, érted, hallom, hogy... Érted? Te már a boilerre is időkapcsolót tettél, 2 perc használat után a boiler automatikusan lekapcsol. Nálad is hosszabb zuhanyzás, meg túlzott melegvíz használat, érted? Én melegvizet rögtön megyek le ott a kazánba. A fürdőszobában még mindig 1 perces a villany, ugye ez a billenő kapcsoló, ami visszarúg 1 perc után. Szerintem az feltűnő, ha például van a napi rutin, és ott később kezd el hazajönni valami miatt. Tehát azt mondja, hogy jaj, benn kellett maradnom plusz 1 órát megint. Szerintem az egy ilyen elég egyértelmű, meg ezt ráadásul könnyebben ki lehet deríteni. Ez annyira béna, hogy bent kellett maradnom 1 órát, hát ki csinálja én amatőr módon, nem? Hát azt mondja, miért jött a főnök, jaj, képzeld el, plusz munka van. Bent maradok még 1 órát. Igen. Nekem nem tűnne föl. Mondjuk, ha a rádióban maradna bent este 6-kor, aha, lehet, igen, hogy lenni kérdéseim. Bent kell maradnom még 1 órát. Igen. Hol? Hát a rádióban, de minek? Hát az úgy mondjuk gyanús. Na jó, íratok, drága hallgatók, hogy mi volt az a jel? Vagy mi változott? Hogyan vettétek észre? Azért nyilván nem vagyunk kíváncsiak az egész esetet, nem kell mondani, csak az, hogy beigazolódott, lett valaki-e, a gyanú után a jelekből összetettétek, és mi várt bennetek, ez a szörnyű igazság, vagy csak kiderült, hogy masszív paranoia az, amivel éltek, és egyébként semmi okotok nem volt gyanakodni, és tévedtetek. Tehát a végkimenetel érdekel. Nyilván ez egy fontos dolog, hogy mi lett aztán az ügyből. És hogy mik voltak azok a jelek, amik alapján ti elkezdtetek gyanakodni. Mi változott az ő viselkedésében? Amikor így elkezd minden átmenet nélkül szépülni. Igen. Akkor szerintem ott el, hogy az miért? Tehát arra gondolsz, hogy melletted hosszú ideig lepukkanva él, és akkor egyszer csak szebb lesz? Nem, hogy miattam nem változik. Ja, értem. Tehát, miattam nem változik, megvan a kis standard színvonal, persze minden rendben van egyébként, de nem érzed azt, hogy el akarod indulni valamilyen irányba, és hirtelen elkezd így odafigyelni. Hirtelen edzés, hirtelen hajváltozás, hirtelen fodrász. Kiszedeti középen a szemöldök. Igen, elkezdi borotválni a hónajjal. Nem hetente most fogad, hanem naponta. Elkezdi borotválni az egyik lábát, aztán irányít a másikat is. Igen. 3-4 év után kivágja az orrszőrét. Úgy érzem, elfogatelizáljátok ezt a dolgot. Na, de majd a hallgatók. Oké, tehát írjatok nekünk, tudjátok, hogy mi a téma, jó? Milyen jeleket vettetek észre, és hogyan vettétek észre? Kíváncsian várjuk, illetve, hogy mi lett a végén. Igazatok lett-e, vagy nem? 7:58 várjuk az SMS-eket, 0623-111-111 az SMS számunk. Jövünk mindjárt, érek után. Hölgyeim és uraim, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Ha önt is megkérdezik, mondja el. Én mindig a Rádió 1-et hallgatom. Ahogy most is. Köszönjük. Balázsék. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3:48 lesz, pontosan egy perc múlva. Hello, mindenkinek, itt vagyunk. Arról az iráni nőről beszélgetünk, aki miatt kényszer leszállást hajtott végére a Qatar Airways egyik járata. Ugye elaludt a férje, ő rátette a férje kezét az új lenyomat leolvasóra a telefonján, megnyílt a telefon, és hát szezámtáru jellege minden ott volt, ami a férje bűnösségét bizonyította, hatalmas patália, óriási veszekedés, majd kényszer leszállás, mert a sztyúvik nem tudták meg fékezni az amúgy enyhén ittas iráni nőt. Aki szegény, hát arról nem tegyem, hogy megcsalták, az, hogy letették a gépről, az már egy keményebb sztori, arról beszélgetünk, hogy mekkora veszekedés lehetett, illetve arról, hogy akinek volt ilyen az életében, milyen jelek voltak? Tehát nem konkrétan a lebukásra vagyunk kíváncsiak, hanem azokra a jelekre, amik odáig vezettek, hogy aztán vagy lebukott, vagy beismerte. Kinek milyen változás állt be a viselkedésébe, ki miből vette észre, hogy a párja tilosban jár. Ugye nyilván a legneuralgikusabb pontja ennek a történetnek az a telefon, tehát innen indul minden, mert nem tudsz másban nagyon belenézni, nem? Ott van mindened, az életed, az e-mailjeid, az SMS-eid. És hát vannak SMS-ek, amikor hallgatóink azért bebizonyították, hogy hát nem a paranoiával áldotta meg őket a jó élet, hanem valóban igazuk van. És a gyanakvás mögött aztán konkrétumok voltak. Szerintem, ha már telefon, akkor a legtriviálisabb, a legegyszerűbb dolog, ami miatt gyanakodni kezdhetsz, az az, hogy elkezdi kódolni a telefonját, miközben korábban nem volt. Nem volt rajta kód, és egyik napra a másikra rákerül a kód. Akkor valahogy elkezdesz gondolkodni. Ja, ne, csak anya, a munkahelyen valaki szerintem bele akart nézni. Ja, ne, csak a gyerek miatt. Ja, akkor azért. Igen, hát ha nem volt és ráteszi, akkor ott azért lehet kezdeni gyanakodni, igen. Barátom, a kapcsolatunk elején hisztizett, ha nem mentem vele bulizni, majd telt az idő, annyira nem is kezdett ezen bánkodni, sejtettem valamit, ezért egyszer bekamutztam neki, hogy nincs kedvem, fáradt vagyok a bulihoz, éjfél után mentem meglepetésként. Nem kell mondanom, hogy meglepődtem. Na hát nekem az volt a furi, hogy egy időben mindig mindenhova vitte a telefonját magával, mikor zuhanyozni ment, már akkor is kezdtem gyanakodni, itt valami nem oké. Aztán egyszer mondta, hogy menjek már aludni, ne várjam meg, amíg lezuhanyzik. Ez nagyon furi volt, és gondoltam, megvárom, míg kész van, és lám-lám kész volt, vártam kicsit, és hirtelen rányítottam, messze állt a fürdőben a telcsivel a kezében. Kérdezem, mit csinál? Egy aztán... jó videócset biztos. Próbálta kimagyarázni, de elvettem a telcsét, és jaj, látom, hogy elég szaftos fotókat egy csajról a telefon könyvében, de az ő részéről is. Azért, amikor a párod meglátja, hogy mesztelenül küldesz éppen magadról fotókat. Így jár az, aki elengedi a férjét egy másik városba, delegációba, a gyártól. Szép napot nektek. Még együtt vagyunk, jött utóiratban. Most már, ha kérem a telefonját, mindig szívesen odaadja. Hát, igen. A zuhanyzás fél óra volt, írja nekünk egy hallgató Viberen, de csak 5 percig folyt a víz. A WC-n fél órát volt, pedig nem is volt szorulás. Telefon nélkül természetesen nem ment egyik sem. A délutáni edzést nem lehetett kihagyni. Nyilvánvaló volt, mégse vallotta be. Lebukott, azt nem írja, ugye? Bárhogy meddig mélyült el, az rejtén maradt. Tehát azóta sem tudja. Az én esetemben a volt férjem többet kezdett el foglalkozni magával, külsejével, új parfüm, új ruha, új alsónadrág, ami a legfurább volt, hogy tankcsapdás volt a férjem, és hirtelen romantikus dalokat kezdett hallgatni. Ó, édesem, ő szerelmes lett. Édesem az idézőjelben. Igen. Romantikus dalokat. Celine Dion. Mit csinálsz? Bőgögök. Szegény Jack. Vagy és a Lukácsék. Szegény Rose. Szegény Jack. És hol lett a régi honvédsége alsód? Annyira szereted évekig voltad. Mik ezek a David Beckham-es alsógatyák? Baromira, igen. Divatosan. Hát az nagy bukó mindenféleképpen, igen. Fiúk, nem kell semmi lebukás, barátnőm betegesen féltékeny, megnézte egyszer a telefonomat, ami teljes magabiztossággal adattad neki, de amit nem tudta, mert hülye vagyok, hogy a Facebookhoz van az a rohadt eseményvonal, ahol meg tudja nézni, mit néztem fészem. Volt egy-kettő ilyen nagyon kék víz, nagyon barna csaj videó, ami csak feldobott, mert ugye rossz napom volt. Normál embereknek semmi extra, de a barátom egy másfél órás fájt. Pakolja a cuccait, haza akar költözni, ez most is zajlik. Nem ért, hogy miért nézek más nőket. Nagyon-nagyon meleg a pite, segítsetek. Jó, a barna csajok kék vízzel, az jó duma. Nagyon kék víz, nagyon barna csaj. Rövid leszek, hogy elolvassátok, ide egy másik hallgató. A telefonja állandóan letakart, sőt lehalkított üzemmódban van, akkor kezdtem már tudni, hogy van valaki, amikor lehúzta az ujjáról a jegygyűrűjét. Na, akkor már tudtam. További jó munkát kívánok, Éva. Hát igen, ha már leveszi egy gyűrűt, az mondjuk egy elég jó rá. Az egy erős jel. Sőt, nem is akar annyira a titkot csinálni belőle, nem? Ott már, ő szerintem ott már nem meri elmondani, tehát csinál egy ilyet, le a gyűrűt. Vedd már észre, hogy vége. Igen. Egy nagyon régi barátom odaadta a telcsét, hogy javítsa meg, nem gyanakodtam, de valamiért belenéztem, találtam egy ilyen nevet M gombbal. Gondoltam, megcsörgetem, és rác vette fel. Mondtam, bocs, téves. Rákérdeztem, ki? Azt mondta, hogy a Marika. Mondom, és mutál. Mutál. A sok pár nap múlva mondja, Marika elhagyta a telóját. Jó, itt egy gyönyörű. Mondom, igen, és egy fickó használja. Ott aztán vége is lett a dolognak. 100%-ig megbíztam benne, soha nem volt olyan, hogy elvitte volna a telefon magával. Egy éves volt a kislányunk, én dolgoztam éjszakás műszakban, egyszer csak egy közös barátunk küldött az ő közösségi oldalára privát üzenetben egy receptet, és megnéztem. Akkor szembesültem a dologgal, hogy amíg én dolgozom, ő áradozik a lány szépségéről, hogy becserkészhesse. Egyébként azóta is együtt vagyunk, ezt Marci küldte nekünk. A volt feleségemnek körülbelül egy évig volt hasmenése vagy felfázása. Napi 15-ször ment a mosdóba, szigorú a mobillal. Semmilyen gyógyszer nem használt, csak a vállást. Tamás küldte nekünk. Így utólag nagyon amatőr volt az én párom is, telefonlefordítás, eljárkálás, késő jött haza. Ha jött üzenete, rákérdeztem ki, azt hazudta, hogy a nővére. Meg sem mutattam, amikor kértem. Kód volt a telefonján, így megnézni sem tudtam. Aztán egyszer kifigyeltem a kódot, beírtam, és borult a bili. Azért ez mi, amikor már leselkedsz a kód után, nem? Az már. És aztán nagyon durva képeket az első két szám megvan. Igen. Új miniszoknya, szexi harisnya, új smink, később jövök, tűsarkú, mínusz 15 fok. Hóban. És férfiről meg... van szó. Igen. És mindez a férjem. Nem. Hóban, én meg egy, és anya írja, hogy ő meg egy barom, tehát magáról írja, hogy ő meg egy barom volt, aki ezért ezt elhitte hosszú ideig. 3 év után, mikor éjjel magával viszi a telefont a mosdóba, ami addig a nadrág zsebében volt, 15 perc van fekszik vissza az ágyba, majd még véletlenül sem úgy ér hozzád, hogy az elmúlt 3 évben hetek óta tartó repülőüzemmód, ha veled van, mert csak veled akarok törődni felkiáltással. Egy hét múlva vége lett a 3 évnek, mivel benyogta, hogy neki van valaki. Vannak jelek, de ha nagy a köd, akkor nem látni. Aha. Akkor nem látni. Repülőüzemmód. Hát a repülőüzemmód az jó. Persze. Csak veled akarok foglalkozni, kicsim. Szívem. Minden szabadat kiszorjanak. Úristen. Volt egy párom, elment 3 napra kirándulni nélkülem, mert 2 embernek már nem tudta megfizetni. Persze nekem nem tetszett, és megszervezzük azokra a napokra, amikor még csak plátói szerelemmel találkozóinkat. Mikor hazajött, elszólta magát, és kiderült, hogy az egész kirándulás alatt az én Facebookomat leste, mert valahogy feltörte a profilom. De én Viberen szerveztem a találkát, persze adtam a sértődöttet. Na, ezt értitek? Nem. Én sem. Mm-hmm. Egyedül ment, mert nem ketten, de ő csalta meg, akit nem akar. A volt férjem boci szemekkel nézett rám, hogy miért kérdeztem rá, egyébként sajnos igazam van, közben új cipőt vett, új pulóvert, nyert pókeren, hihetetlen dolgok történtek vele. Pedig közben csak a csajszé vásárolgatott neki, mert ő nem képes ilyenekre. Ez milyen érdekes. Ez csak látod, hogy az igazán gennyes. Hogy abban hazamész. Jaj, most nyertem. Ajándék, hazamész. Ez szóval, pókeren nyertem. Nem volt már cash az ellenfélnél, és a pulcsiában játszottatok? Igen, akkor most legyen a pulcsi, most legyen az óra. Jó, az autókulcs. Jó, de az új hajat hogy nyert? Igen. Az exem egy idő után 7-től 3-ig helyett 8-től 4-ig kezdett dolgozni, éjszaka már aludtam, a fénylő telefonjára keltem mindig, választ csak játszom hajnali 2-kor. Nyaraláson ugyanez, egy pisilés 45 perc, mindenhova vitte magával a telefont, minden pénteken fiús nap. A kolléganőjével jött össze, aki egyébként férjes volt. 7 évig voltunk együtt, 4,5-nél kellett volna lelépni. Azért ez szép, hát ezek durva SMS-ek. Na jól van, srácok, ezek után a Rácz Gergős Dérheni közös számadukál. Az melyik volt? Nem is emlékszem. Mit énekelt a Rácz Gergő meg a Dérheni együtt? Hát, megfogtál bennünket. Az valami romantikus, szép dal. Én olyanokat nem hallgatok. Igen, de nocional megért egyébként. Oké, azt mondja, hogy nekem volt egy macskám, aki minden madzagot megevett, majd kihányt. Egyszer csak egy olyan pulóver darabot hányt, ami nekünk nem volt otthon. De nem is anyukámé volt. A macska fölzabál minden szörszet. Tudod, hogy ők szoktak szörnyenni, hogy tisztítsa. Igen. Tehát megette a pulóver darabokat is, és egyszer hányt egy olyat, amilyen pulóver nekik nincs. És nem tudta beazonosítani. Tehát járt náluk valaki. Igen, kiveszed a pulóver. Ez kié, drágám? Ez a rénszarvasos pulóver darab, ez kié? Te nem hordaszét. És a macska kiköpött béltartalmából jött rá nő, hogy volt egy másik nő a lakásban. És gondolod, hogy összerakod a mintát így. Igen. Hány elég cicuskám? Hány? Egy szál, két szál, és ki bontakozódik előtte, mindig egy női gyönyörű. Mirci, gyere csak ide! Ne érte! Ide a lába volt! Ledugom az ujjam. Ki ez a pulóver? ajánlom a témában a Teljesen idegenek című filmet. Erről beszéltünk, azt én ezt meséltem nektek, ez egy olasz film. Nagyon jó, mert nem tudom, hogy játsszák-e moziba. Ez egy jó. Mindenki borul. Ez érdemes lenne ilyet játszani, nem? Hogy már nem élő adásban. Nem. Ugye a film maga arról szól, már mondtuk, de jó régen, hogy mi, egy társaság összegyűlik, és arról szól, hogy egy csaj egyszer csak felveti a társaságban, hogy oké, együtt vagyunk, barátok vagyunk, most akkor mindenki felfelé fordítja a telefonját, felhangosítja, és amilyen SMS bejön, vagy amilyen hívás, azt a többiek előtt bonyolítja. És ott ülnek férjek, feleségek, barátnők, barátok egy 10 fős asztal társaságnál. És jönnek az SMS-ek. És másfél óra arról szól, hogy szépen, hogy hull le a lepel mindenkiről. És egy vacsora az egész. Aki földobta az ötletet, ő is megbukik? Hát nem lövve, mindenki borul. De mindenki máshogy. Tehát nem csak párkapcsolatilag, hanem gyerek-felnőtt viszony, baráti viszonyok, barátnői viszonyok, miért nem hívtál, miért nem mondtad el, nem vagy a barátom, nem vagy a barátnőm. Nagyon sok minden jön ki. Nagyon szép film. Álságosság, alakoskodás, hatudozás. Minden. Hát egy baráti társaság. Egy vacsi az egész film. Nagyon-nagyon jó egyébként. Én minden esetre hazamegyek, meghánytatom Mikit, nehogy lebukjak. Az a baj, hogy nekünk... Mi lesz már? Az a baj, hogy nekünk csak poloskáink vannak, azt kérdezzem ki. Tud ő köpni. Ja, most, ha leültetem a poloskát magammal szemben. Mornit láttál? Mesélj rohadék, ki járt itt? Nagyon-nagyon sokat nem tud elmondani. Mondjuk nincs is nagyon. Remélem. Én elmondtam, én olyan régi vagyok. Hogy gyerekek. Nem vennék észre. Ez túlzott maga biztosság? Vagy megbízom a Bikiben? Vagy nem feltételezem? Nem, vagy magamat is... hiszem zseninek, hogy úgyis észrevenni? Nem, valószínűleg az van, hogy azt is magadra vennéd. Mennyi év után is még boldog. Nézd, hogy mosolyog. Látod, hogy beleválasztottál? Milyen szép az a cipő a lábán. Nem is tudtam, hogy ilyen jó ízlésem van. Aha. Ilyen szép cipőt vettem neki. Hihetetlen, hogy még mindig szeret. Még mindig imponálni akar nekem. De hát meg is érdemlem. Igen, én valószínű így ülnék. Meg is érdemlem. Levágatta az új helyet. Egy másik sportot próbált ki. Hihetetlen. Mindezt értem csinálni. Na, igen. Igen, valószínűleg az egóm nem engedné. Üzenget. Biztos nekem írt titokban. Mindjárt nem kapom. Még nem jött semmi. Biztos nem küldtem. Hát okodik rajtam, hogy mit írjon ennyi év után. Ja, Istenem. Ó, Istenem. Na jó, jövünk mindjárt 4 percen pontosan 8 óra. Itt vagyunk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után, nem, csak 8 óra után, 11 perccel itt vagyunk. Forgács utcán a pótlóbusz jár, köszönjük. Ez a metró? Ez nem a metró. Nem. Nem járok. Forgács utcán nincs metró? De hogy nem, Forgács utcán van, nem. Hát a pótlóbusz, igen. De hát az meg... És van egy balesetünk Budapesten a Podmanicz utcában, a Jókai utca előtt a Terész körút irányában, a 9-es autóbusz terelve közlekedik, a 72-es trolibusz pedig nem közlekedik, csak hogy jobb legyen a hangulatunk így ma reggel, bár ez az eső, ez borzasztó, tehát tegnap még sütött a nap. Na, milyen időnk lesz, Feri, jön-e jó idő? De hát nem, 7-13 a délutáni csúcs, és marad az a szemerkélős eső itt-ott. Köszönjük szépen! Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épületgépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. Valamelyik nap Toy Story ment a tévében, belenéztem a nosztalgia kedvéért, és azon gondolkoztam, hogy a ti cipő talpaitokra is rá van írva, hogy Andy. Miért ott rajta van? Rajta. Jó. Így van. Igen. Ugye a Gergő Ausztriából. Kisrácot hívták Andynek, igen. Igen, a gazdájukat Andynek hívták. Nagy. Jó, ez jó. És Woody-nak a talpába bele volt karcolva. Bele volt karcolva, hogy Andy? Nem. Na várj, megnézem az én talpamat. Az enyémben Timi van. Nem, neked tetoválásod van, nem a cipő talpában. Igen. Engem megvett valami Helly Hansen. Egyébként. Téged a Helly? Nekem Helly van. No, oké, játékunkat nem elfelejteni, nekem 8kukacradio1.hu az e-mail címünk, ide kell küldeni kreatívan 8-as fotókat. Tegyetek a fotóra minél több 8-ast, és nyerjétek meg a Nokia vadonatúj 8-as telefonját. Ez ugye arról szól, hogy ti elkülditek nekünk a fotót, aki kreatív, ügyes, és minél több 8-ast tud feltenni egy fotóra, de kreatívan, tehát tényleg megjelenítve a 8-as számot, az nyerhet, megnyerheti a 3 telefon közül az egyiket, mert hogy 3-at sorsolunk, egyet mi, egyet Atis délelőtt, és egyet Kuki este, úgyhogy fontos, hogy küldjetek a fotókat. Jó, ez a nagy Nokia játékunk, 3 vadonatúj Nokia telefon. És meddig van a határidő? November 16-a éjfél. 16? Igen. Csökkentettük, olyan sok lehet. Ha meg 17-én lesz a sors, sorsolás, és 16-a évfélig lehet elküldeni. Igen, ez a Nokia 8-as telefon, most találtam meg egészen pontosan, és november 17-én pénteken sorsolunk. Az egy hét. Aha. Igen. Kicsit több, mint egy hét. Azért ez félelmetes volt, amikor Feri reggel bemondta ezt, hogy mennyi van még hátra az évből. Belegondoltatok? Hat, hét. Így van. Értve hét mondjuk a karácsony és a szilveszter között. Mindjárt Kari. De Kariig 6-7 van. Az adott Feri a múltkor, hogy beszélgetetek a húzásról. Ne beszéljünk a szexről. Ne legyen már húzás, én nem akarom. Tavaly is fájt. Sokat beszélgetnek, igen. Inkább nem csinálják. Nem tudtam mit kitalálni Karira Balázsnak, és aztán ez nem is. Ez van, gyerekek, hogy 50 évesen az ember már inkább beszél a húzásról? Tényleg? Ez vár rám is? Már fene se tudja, lehet, hogy már most is többet beszélek róla. Lehet, hogy már most is többet beszélek róla, mint amit csinál. Húzásról volt szó. Ne, jövő héten csináljuk meg. Jövő héten? Akkor legyen mindenkinek elég ideje gondolkozni, kreatívnak lenni, kitalálni valamit. Van határ? Összeghatár? Szerintem igen. Hát illetve, hát a bennünket nincs. Ne amennyit legyen. Akarsz, jó. Annyit költesz. Szerintem lehet, hagyjuk mindenki pénztárcájához. Ne nem? Legyen. Jó. Nem azt mondja, hogy menőzni kell, vagy tehát, nem mondjuk azt, hogy 1000 forint, mert az abból ilyen gagyiságunk nem, vannak. Nem, én ezt úgy értelmezem, hogy nincs alsó határ. Minden évben gagyiságokat veszünk egymásnak, ne szórakozz. János, én örülök két vaníliás pudingnak is, doktor Ötker. Beadsz 2 pudingot, meg egy csokisat mellé teszel, ha engem húzol, meg vagyok. Készen, ugye? Nem, sima az acskósan, 150 forint. Az egyiken nem gyári forint lesz. És ki tudja, mi van benne. Egy lejárt puncspudingnak is örülök. Azt már nem használtad, föl beleszagoltál, de nem akartad megcsinálni, az is jó. Jó, és akkor most akkor ajándékozás? A legyen, persze. Ki van benne? Így a stáb? Hát persze, mindenki. Tehát Juli, mindenki. Viki, Anna, Zsűl, mi hárman, Laci, tehát akkor így egy ilyen nagy ajándékozás. Meg van még a Barbie Buda ár, amit kaptál tőlem egy pár évvel ezelőtt? Szerintem továbbadtam. Nem az mondod. Kisebb bontottam. Ránéztem tovább, te tőled kaptam, továbbadtam. Én minden barázdában a hajadban azt láttam, hogy ez biztos azzal a fésűvel van belehúzva, amit tőlem kapott annak idején. Barbie Buda ár. Na, ha már telefon, gyors hír azoknak, akik, és akkor szeretném kérni egyébként a véleményeteket, hogy szerintetek tényleg van-e olyan ember, aki ezt Magyarországon még elhiszi, mert a telefonos csalásnak egy új módszerre terjed, kapsz egy SMS-t, és az a döbbenetes benne, hogy úgy küldik, hogy tényleg az egyik szolgáltatónak a hivatalos száma, egyébként ki lehet mondani, telekomos, 344-500, ez a hivatalos számú, tehát ha rákeresel, akkor onnan elméletileg kaphatsz SMS-t, és kapsz egy ilyen üzenetet, hogy összekuszálódott a szolgáltató adatbázisa, és fontos lenne ezeket újra rendezni, ezért küldik ezt az SMS-t. Igen ám, de az SMS-ben ez van, hogy feltölt. Itt van a telefonszám, 15 ezer forint. Tehát itt azért már gyanúsnak kéne lenni. Rács, és semmit nem kell írnod, csak rákattintasz erre a dologra, és ebben a pillanatban a te számládat 15 ezer forinttal megterhelik, és ez rámegy egy másik telefonra. Na várj, segíts nekem. Kapsz egy telefon. Leestem. Kapsz egy telefont. Össze, jó napot kívánok. Valaki felhív. Igen, Telekomtól vagyok, összekuszálódott az adatbázis, és az... ez szeretnék az adatbázis. Ez egyik vidéki képviselőtől? Igen, honnan hívnak? Békés gyorsan. Nem, békés van. Jó napot kívánok. Össze kell kötni a ügyfeleket meg az adatokat, úgyhogy nagyon egyszerű, és én nem kérhetek ráadásul telefonban személyes adatot, ezt mondja, ugye, és ezt mindenki mondja, az összes szolgáltató, nem csak telefonosok, bankosok, ezért küldök önnek egy SMS-t, és erre válaszolva legyen kedves igazolni azt, hogy ez a telefonszám az öné. Erre érkezik meg ez az SMS, hogy feltölt, egy telefonszám van benne, 15 ezer forint. És ha te erre rákattintasz, az abban a pillanatban, ugye, hogyha visszaküldöd, abban a pillanatban 15 ezer forintot leemel. Na de várj, a na de technikai, hogy oldja meg, hogy közben én egy feltöltőre rámegyek, és őt akkor tisztában kell, hogy legyen a banki adataimmal, a bankszámlámmal, hát miből? Mert ez a te telefon, tehát ez egy feltöltés, egy másik és a telefonszámlá... Érted? Ez egy feltöltős telefon. Na, de az én bankszámlámról indul, nem? De azt nem, de a csekket fogsz majd kapni róla a szolgáltatottól. Ettől a nem létező szolgáltatótól? Nem, a létezőtől, az, akinél egyébként te tehát vagy. Tehát ez olyan, mint hogy a saját telefonodon keresztül feltöltenél egy másik telefont. Egy másik telefont, és akkor azt nem bankszámláról vonják le, hanem eddig 20 ezer forintos telefonszámlád jött egy hónapban, vagy 10, vagy 5, vagy 40, tök mindegy, most 15 ezerrel több fog tehát jönni. Akkor ő ezzel nem pénzt kap, mert én azt a szolgáltatónak adom, hanem ő ezzel mit kap? 15 ezer forintnyi beszélgetésre. Igen, de aztán szeret récselni az illetőt, és az a mit aztán valami okosba át lehet rakni, vagy mit én, annak a a jogi utóélete, az már tulajdonképpen mindegy is, mert hogy egy csomó lóvét így ugye beszed erre a telefonra. Nem tudom, hogy aztán mit csinál vele, biztos van erre valami módszer, vagy például szintén szerencsejátékozik vele, akármit, érted, az egyenlegéről tölt föl valamit, tök mindegy, ez már működhet ez a dolog. De hogy ma Magyarország... Igen, hogy vásárolhat szolgáltatást. Vagy szolgáltatást vásárol róla, bármit lehet. Tehát át lehet fordítani azt a pénzt. Itt ugye az a kérdés, hogy még van Magyarországon olyan ember, aki erre, hogy feltölt rányom, érted? És akkor így kérdik az adatai, hogy feltöltöm az adataimat. Biztos ez juthat eszedbe? Vagy mi? Hát szerintem van. Van. Tehát, hogy az, aki beenged egy vadidegent a lakásában, mert szeretne egy pohár vizet inni, vagy mert megnézik a tetőn az elmozdult cserepet, és tudod, akkor ez szívesen visszarakják. Hát azért ez egy érdekes dolog, igen, most a vizer is panaszkodott, hogy egy vizeres átverés is megy, amikor ugye ingyenes jegyeket nyerhetsz. És hát kiderült, hogy nem ők csinálják. Nem ők csinálják, ugye néhány egyszerű kérdésre kell felelni, majd az oldal közül, hogy sikerült megnyerned a kettőt a megmaradt jegyek közül. Ezek megszerzéséhez le kell tölteni az oldalon felkínált két kupont, végül köszönik a Vizer szöveges Facebook posztjában. Igen, tehát végül úgy átmész az átverős oldalra, és az állítólagos kupon tartalmazó PDF letöltését ajánlják neked, amit te letöltesz, és abban a pillanatban már bent is vannak a csalók. És a Vizert ugye Facebookon jelezte, vagy hogy ami Facebookon terjed, azok nem ők. Nem ők, így van. De én ezt nem értem, tehát nem értem ezt, hogy ő ebből neki, hát, hogy figyelj, lesz pénze. Úgy, hogy te... Kaptál te is ilyet? Nem, a Balázsi kukacra jött. A Balázsi kukacra jött, figyeld. Na. Telekom.hu. Na, tessék, telekom.hu. Tisztelt ügyfelünk, a számlát nem fizették meg. Folyószámla, számlasorszám, a fizetési határidő státusz. És van egy 1315 forintos összeg. Na, tessék. És van egy olyan, üdvözlettel 2016 Magyar Telekom NRT. Ennyi. Itt mondom. Atyaisten, és befizetem. Rámészel, hogy befizetem, amit te mondasz. Így van. Itt az a döbbenet, hogy ott a telekom.hu-ról jött, itt pedig a telefonszám, az konkrétan a Magyar Telekom központi száma. Ezt valaki tudja használni. Érted? Tehát a Telekomnak ez a száma, ez a 3-4 tök. Ez elég profi azért. Tehát annyira ki van találva. Ezen még nem azt mondom, hogy befizetném, de elgondolkoznék rajta. Mert a hivatalos számról jön. Hát persze, és ha egyébként te tudod ezt a számot. Akkor ők feltörték a Telekomnak az oldalát, valahogy meghekkelték a számot, megkapták, tehát internetes programba beírhatod azt a számot, amiről küldeni akarod, mert ez nekünk mélen jött. Igen. Tehát oda végig olyan telefonszámot írsz be, amit akarsz. De ez egy telefonról jön valószínűleg, aminek ez a telefonszáma, ami a Magyar Telekom NRT-nek is. Tehát döbbenetes a dolog. Oké, és akkor van neki mondjuk 150 ezer feltöltött egysége, igen? Én befizetem, nekem megterheli a Telekom a számlámat, ő mit csinál 800 perccel, amit a hülye feltöltött nem neki? Nem perc, hanem a telefon egyenlegén, igen, tehát van neki a telefon egyenlegén, és azt mindegy, hogy mire használja. És veszek mindegy, rajta mire használja. Új telefon magamnak. Így van, tehát hogy egy szolgáltatás is előfizetett ebből a pénzből, mert egy csomó olyan szolgáltatás van, én azt mondják, hogy jó, és ezt az összeget a telefon egyenlegedből fogják jóváírni. Így van. Érted? És akkor bejön egy e-mail, az az e-mail engem átirányít egy Telekomhoz hasonló oldalra, mint a Vizernek is, hogy átirányít egy Vizerhez hasonló rózsaszín, jól meghekkelt oldalra, és nem veszed észre, hogy nem a hivatalos oldalon és vagy. És már el is küldted a pénzt. Itt ráadásul, amit ugye Laci mutatott, a mi e-mailünket, az ott készpénz, illetve pénzt küldesz egy bankszámlára. De nem ellenőrzöd le, hogy tényleg van-e hiányod. Azonnal rányomsz, megijedsz, hogy hatóság, Telekom, úristen, jönnek a rendőrök, inkább befizetem. Most írja, hogy Bence írja nekünk, az egyik hallgatónk, Viber-en, hogy a haverja egymás után 5-ször töltött fel 15 ezer forintot. Na, és utána elmesélte. Azt mondja, azóta nem beszélek vele, mert hülye. Meg azt mondja, hogy eladják a SIM-kártyát. Tehát úgy csak, hogy fel van töltve, például lebeszélhető 50 ezer forint, neked odaadja 20 ezerért. És van egy SIM-kártyád, amit te ugye feltöltöttél. Vagy pedig ezt nem tudom, hogy így van-e, de ha akarja, akkor vissza is utaltathatja magának később a saját számlájára a pénzt. Azt mondod, így van, be fölhívod a központot, hogy elnézést, uram, 10 ezer forintot akartam feltölteni, de véletlenül 100 ezeret töltöttem. Érted? Legyen szíves, utalja vissza az én bankszámlámra. És akkor már is készpénzed van belőle. Mondjuk az így eléggé nyomon követhető, de mindegy, mert ott kell ugye egy élő bankszámla hozzá. Aha. De amit a Jani mond, hogy vásárolgatsz vele, az például tökre működik. Tehát bemész, készüléket, szolgáltatást, bármit, persze, egy csomó helyen elfogadják már. Gyakorlatilag ugyanúgy készpénznek felel meg, illetve hát pénznek felel meg. De akkor egyre gyanakvóbbnak kell lenni, az a durva. Igen. Tehát és megkapja az e-mail címet, de nem tudom honnan. Igen, meg annyira hozzá vagyok szokva ezeket. Vagy elküldik 600, honnan van rendszerük, honnan van e-mail címük, honnan van, nem tudom, olyan programok, hogy van 3, 4, 5, 6, 8 ezer élő e-mail címük. Ez is egy jó kérdés. Milyen adatbád? Szeretnél, kapok? Szeret, mekkorát szeretnél? Tehát 10 000-eset, 50 000-eset, 100 000-eset. Létező e-mail címekkel veszek ilyet. Tudsz. Az iskoláját. Hát akkor kérek egyet, mennyi drága? Jön Bio Gabival az új könyvünk, csak el küldök 100 000 e-mailt. Akkor ezt kérek Harira. 100 000 e-mail, és egy enterre mindenkinek elmegy. Mindenkinek fölmegy, ja. Még be se kell másod, mert úgy kapod meg, hogy már a izében van a küldőbe, vagy a feladóban. Tényleg? Igen. Beszéljünk a adáson kívül. Én nem veszek le senki pénzet, csak elküldöm az új könyvet. 100 000 emberek elmegy, csak vegye meg minden második. Sziasztok, itt vagyok. Annyira hozzá vagy már szokva az automatizmusokhoz. Tehát, hogy ott vagy például itt egy olyan fizetési rendszer, hogy SMS-ekbe kapod meg, e-mailekbe kapod meg a kifizetendő számlákat. Én is automatikusan már kattintok is rá. Befizeti a számlát? Befizetem a számlát. Annyira hozzászoksz így a hétköznapokban, hogy néha fel se tűnik. Igen, még írja egy hallgatóban igaz, hogy nem fizették meg. Ez milyen proli fogalmazás, aki ezt benyalja. Most nem, nyilván nem jó a proli, de hogy azért igen, a Laci e-mail, vagy mondja, ja, hogy nem fizették meg. Tehát azért ezt nem így fogalmazza egy kedves ügyfelünk, szíves figyelmét, hogy számlatartozása van, amennyiben befizetett, tekintse levelünket tártalannak, ha meg nem történik meg, 30 napon belül kimenő hívásait, nem azt jól tudom, mert mindig kapok ilyet, kimenő hívásait letiltjuk, vagy nem tudom, kódoljuk, vagy nem tudom, mit csinálunk, tisztelettel kérjük rendezze a számláját, ha bármilyen panasza van, kérdése, írja ide, nem? Vagy hívja ezt a számot. Tehát ez a nem fizette meg, ez azért ez így ebben a formában nem IQ bajnokok írták. De hogy milyen komplexen gondolkodnak már, az az érdekes. Ugye, tehát régen az volt, hogy vegyél meg egy edénykészletet. Várja, és megvan a vége, hogy hogy szedik ki a pénzt. Hogy szedik ki a pénzt? Föltöltetsz mindenkivel, akit átvert életlen. Igen, mindenki föltölt nekem mondjuk 15 ezeret. Akkor van rajta 200 ezer forintod, csinálsz egy emelt díjas szolgáltatást egy másik telefonszámra. Igen. És annak a fele a tiéd. És erről fölhívod. És annak a fele a tiéd. És ott a cash. Fele az emelt díjas szolgáltatója, aki adja az emelt díjas számot, fele pedig. Csinálsz egy szolgáltatást, csak te egyedül ismered azt a számot, 0680, nem tudom mi az MLD. 90. 90, 110, akármi. 80 csoda. Az ingyenes. Igen? Igen, te sem mennyi a rablón. Jó, tehát csináltam egy 0800 számot, lehúzok mindenki. Feri, szerintem az ingyenes szám, nem? Akkor a bizniszt találtak, hogy fényen fogadtál. Hívja mindenki 0800, 400, 404, 614, 610. Te hülye állat, ez egy ingyenes szám. Ez a szemüvegtigrisbe való jelenet. Igen, csodálatos volt. De örülök, hogy ebben nincs rutinod. Igen. Ez jót jelent. Hogy... Megcsinálod a 90-es számot, azt fölhívod, és megvan a cash. Okos, okos, nagyon okos, nagyon okos. Hát a fele. Hát a fele, igen, hát, nem tudom, mennyit veszte a szolgáltató. Jó, na jó, most de most... Veszel egy új telefont, egy mondjuk egy Nokia 8-ast, aha. Most csak ez ütött hirtelen az eszembe, érted, és aztán szépen azt eladod, akkor meg ott az egész pénz majdnem. Azt írják, hogy az e-mail feladója telekorn.hu. Nézd már meg, Lac, telekorn.hu ír az e-mail. A híres kukorica. Nézd meg jobban az utolsó két betű RN, telekorn. Nézd meg, Lici, hogy telekorn írta az e-mailben. Telekorn.hu. Tehát rendesen telekom? Nem, a mi e-mailünkben, ami jött, hogy számlatartozásunk valami nyilván kamu, de azért befizettük, rendelelke mindennek, hogy János nyomott rá egy enter, mindig megijedt a befizetetlen számlánkban. Mi nem akartuk, hogy János ellopta a laptopot, és azonnal nyomott egy enter. Szóval nálunk nem. Telekom.hu-ról jön aláírás. Akkor lehet, hogy tényleg. Nem, várj, telekorn, hát az telekorn. Azért, az R nem meg a... Nem, az telekom. Mindjárt belenyomják már ezt a rohadt gémoldósító kukoricát. Nem, telekorn. Nem, gyerekek, Magyar Telekom, enyerté. Nem, nekünk nem telekorn kényött. Igen, és ott van a befizetem link. Nyomjál már rá, mi történik? Ja, hogy már nincs az URL-me, ha már nem találja. Tehát már rányomhatsz János a laptopunkon, mert már nem találja. Jó. Már nem csak hogy meglegyen a kielégülés, már nem tudod. Fú, hát nagyon résen kell lenni. De egyébként ez valahol dermesztő, hogy az e-mail cím, a számlaadat, a telefonszám, tehát hogy igazából nincs titok. Az életedet egy felhőben éled, a Facebook minden tud rólad, nem, mintha lenne nagyon mit takargatni, de hát azért most olvastam egy cikket, dermesztő, hogy a Facebook ugye, tehát, tagadja nyilván, de hogy tudja aktivizálni bármikor, bármelyik pillanatban a telefonod kameráját. És ugye erre bizonyítékok is vannak, ott dolgozók már posztoltak olyan fotókat, ahol most a robot vagy nem robot, de fényképez téged. Tehát amikor akar a Facebook, akkor rád néz, hogy te mit csinálsz. Nem csak amikor te mondjuk élőzöl és aktiválod a kamerát, hanem bármikor a nap 24 órádban te otthon ülsz. Szoktál telefonon pornót nézni közben? Ragaszd le a kamerádat. Előhátra. A laptopon, telefonon, mindenhol. Tehát az nekem nincs takargatni valam, srácok, én felvállalom magamat. János, amikor egy százas papír zsebkendővel, százas papír zsebkendővel, meg 3 kiló víz alapú alapú viszkozítás víz, vazelinos bödörnél ülsz a térted. Szóval azért az képen is van az előlapi kamerától. Igen, szilikon bázisú zsírral üldögélsz a térted. Szóval én azért nem biztos, hogy látnál, aki szívesen. A múltkor akkor kaptam egy e-mailt a Facebooktól, hogy adjam mászt, abban elpirult a robot is. Szóval gyerekek, ne legyenek illúzióink, nagyjából mindent tudnak rólunk. Hát most érted, a felhőd az felmegy valahova. A igen. Fotóid, a hely meghatározásod, jó, értem, a telefon. Persze, adjál már. És a mikrofon meg a Google írja egy hallgató. Igen, tehát amikor akarnak, beléd hallgatnak, nyilván annak kell félni, aki olyat csinál. De hát azért mégis ez, hogy intim szféra, meg privát szféra, ez eltűn. És nem is az, hogy ők ezzel visszaélnek. Tehát itt nem az a nagy baj. Hanem az, hogy látják nem. a személyes profilodat, tudják, hogy milyen reklámokat kell neked küldeni, tudják, hogy hogyan manipuláljanak, tudják, hogy hogyan összeneznek téged vásárlásra, költésre. Tehát nem arról van szó, hogy tudjuk, hogy megcsalod a férjedet, és ezzel mi majd megzsarolunk, mert nem. Hanem úgy tudnak rólad mindent, hogy nagyon finoman tudnak úgy manipulálni, olyan irányba terelni a választási preferenciádat, a meggyőződéseidet, a keresett oldalaidat, a felkeresett tartalmaidat, és ehhez képest pontosan tudják, hogy te mit szeretsz, mit nem szeretsz, milyen gondolat vannak, kire szavazol, kire nem szavazol, mindent. Meg egyszer találjon valaki... Tudod, de micsoda hatalom? Hát. Valaki más találjon egy rést ezen a pajzson, és ne ők éljenek vissza ezekkel az adatokkal, hanem jusson hozzá valaki más ezeket az adatokhoz. Ilyen volt egyébként már a közelmúltban is, tehát, hogy ugye pont beszéltünk róla egyébként, hogy... Istenem, mi hányszor facetime-olok haverokkal, Budin? Remélem, azt nem vette fel a Facebook. Hát nem, azt a haverjait vették fel. Sziasztok, mi újság, srácok? Minden oké, mindjárt jövök. Hogy úgy lehetett veled kapcsolatban lépni Blu-ray-n keresztül, hogy nem volt bekapcsolva. Tehát, hogy erről is ugye egy pár héttel ezelőtt beszéltünk, hogy tehát úgy lehetett adatokat leszedni a telefonodról, hogy gyakorlatilag nem volt aktiválva az a bizonyos szolgáltatás, amin keresztül hozzájutottak az információkhoz. Tehát, hogy nem az a baj, hogy majd a Google, meg majd a Facebook, hanem majd valaki más. Ha valahol tárolják az adataidat, mindig vannak olyanok, akik megtalálják a rést a pajzson. Igen. A Snowden film írja valaki, nem egy túl jó film szerintem, de nagyjából erről szól. Igazából egyszer érdemes megnézni, hogy micsoda elképesztő információ mennyiségük van. Na jó, ne legyünk paranoiásak, menjünk vissza. 8:30 van. Úgyhogy jövő mindjárt érek után. A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day! A Rádió Egyen. Istenem, egyszer bekapcsolva marad a mikrofon, gyerekek. Én olyan dolgokról beszélgetünk, hogy mindig ránézek a pultra, hogy én már nem, azt sem, hogy már nem csak kinyomom magunkat adásból, hanem le is húzom a potikat. Tehát ha véletlenül rákönyökölnék, és bejönne a piros, se tudnálak beadni benneteket, mert már le kell, hogy húzzam a potit, mert ez elképesztő. Igen. Ez... Én tudom, hogy nem mindenki szeret minket. Nem mindenki várja minden nap, minden egyes percét ennek a műsornak. De az utolsó adásunkat bekejétek ki valahogy. Jó, az jó, annyira jó ezt már ígértük a klasszba is. Igen, jó, mondjuk azt nem jó, tudtuk, de azt hogy nem az tudtuk, az utolsó. Hogy az... Hát de, szerdán mi köszöntünk el elvileg, péntekig menni kellett volna. Szerdán hoztuk meg a döntést, miután kitiltottak a rádióból, jó, aztán visszafogadtak, mint egy ilyen kis kutyuskát, akit először belerúgnak, majd visszahívnak, hogy jó, túl nagy balhé lett, inkább gyertek vissza. Csináljátok adást, ez visszafelé sült el. Kirúgtunk meneteket szerdán, aztán mi döntöttünk úgy, hogy elköszönünk. Egyébként péntekig mi mentünk volna, hát vasárnap vagy szombat este kapcsolták ki a frekit. És mi péntek helyett szerdán döntöttünk, de azért meg kedden kirúgtak. Az már ott már lehetett volna, de akkor és nem volt. Bíztam az utolsó zsugámba. Jó, igaz, akkor még a kezükbe voltak. Ott volt a fél havid. Jó, megértem egyébként. Gyerekek, nincs ma Gáborunk, nincs. Többen miért? Kérdezitek, nincs ma Gáborunk. Ennek több oka is van, nem mutatnálak velem. De nem jött ma. Részben mi kértük, hogy ne jöjjön. Kézirat, hogy javít. Meg hát dolgozik az új könyvünkön is egyébként. Igen, az elmentesövezet 2-n. Megint SMS megküldted el a kérdést. Nincs meg az első. Iparkodjon, mert mindjárt jön a második. Karácsonyra két szép ajándék. Kiváló karácsonyi ajándék, drága hallgató. Megkaptam az anyagot, de máskor légy színe SMS-ekben küld el. Igen. 800 darabot, viszonylag nehéz. Nyomdában van a könyv, megteszed, hogy felveszed, ha hívlak. Igen. Szóval nincs, de lesz egyébként. Viszont 9 óra után vendégeink lesznek egy ilyen röpke kis beszélgetésre. Jönnek hozzánk, gyerekek, erős Antóniáik jönnek hozzánk. Antónia! Érkezik majd hozzánk, és kicsit beszélgetünk egy kezdeményezésről. Jönnek vércukrot mérni, gyerekek, ettetek, ittatok? Igen. Nem kell már egyébként egy gyomorra vércukrot mérni, mert lesz egy diabétesz világnap, és ezen alkalomból bennünket meglátogatok, akit akarnak, gyorsan le is szúrnak. Aki jó, akarja. Ja. Én akarom, hogy leszúrjam. De nézhet, hogy nem kell egy gyomorra lenni, ez is azt mondják, hogy félig meddig egy tévhit a vércukornál, tehát jó az reggeli után is. Megnézzük, hogy kinek hányos a cukra. Egyiket teljesen fájdalom. Kicsit közszolgálati, de izgalmas dolog, amiről beszélünk. Csak tegnap, de az még de nem van. Az a mennyiség. Az még nem ürült ki. Nem megy csak úgy ki. Egyébként nagyon jó kis szerkezeteik vannak. Hát gyakorlatilag semmit nem érzel az egészből. Tehát olyan szinten nem trauma, hogy semmi ez. Jó, hát azért ez az új cseppes történet, ez régen sem volt azért nagyon az. Hát azért bőgtél. Marika néni megpróbált a nagy tűvel érted így megszúrni, ahogy hívják az új begyedet, úgyhogy a rendes injekciós tűnek a végével így. Igen, gondoljon. Most egy szerkezetet kis tollat oda tartanak. Gondoljon valami szépre, hát akkor másra kell néznem. Igen. Disznóvágáson serénykedik, írja egyébként valaki, ez az igazság, hogy Gabi disznóvágáson ja. serénykedik. Ja. Tudjátok. Már a hagymás vért falatozza. Igen. Na mondtad, hogy mondani akarsz valamit? Igen, nem tudom, hogy ki hogy védekezik, a hallgatókat is megkérdeznék erről, lehet írni nyugodtan. Én magam mondjam a nadrágot. Az, ez egy abszolút biztos hely, az óvszerrel való védekezőknek a figyelmét szeretnék hívni. Néhány hónappal ezelőtt ugye ki pattant egy hír Romániából, hogy találtak egy csomó igen neves gyártó által gyártott gumiószert, amely sajnos gyári hibás, lyukas. Oh, nem mondott komolyan. És nem, hát itt még ugye hátradőlt. És nem csak az egyik oldal. És nem csak ott, ahol meg kell menni, hanem ahol nem kell kijönni. Ott is van egy luk, egy apró luk, vagy több apró luk is. És hát azon, hogy Magyarországon Budapest két boltjában is vásároltak ugyanebből a sorozatszámú és típusú óvszerből, tehát így valószínűleg bárki hozzájuthatott ehhez a dologhoz. Uh-huh. Hát azért ez kemény, és akkor kit perelsz, vagy mit csinálsz? Tehát mondjuk, ha te azért veszed föl, mert mondjuk védekeznél azonos a partner, de nem akartok egész egyszerűen gyereket, és mikor a lány nem hajlandó fogamzásgátlót tenni, akkor kit beperelheted utána a gyártót, hogy neked egyébként gyereket született, aminek örülsz, de mondjuk még 10 évet vártál volna szívesen, meg nem biztos, hogy ettől a nőtől. Ez egyik Budapest, a másik agglomeráció, Diósdis környék. De ez direkt, ez nem mond... Budaörs törökbányi az erősen érintett. Az ottani benzinkúrakat állítok leterítették. De hogy van ez? Hát ez nem tudok más feltételezni, csak direkt. Tehát egy gumi óvszer, egy pic, és úgy lyukas, hogy te ezt nem veszed észre, akkor ez egy ilyen szabotázs akció. Tehát vagy egy kirúgott almozat. Ezeket kirúgott már nem tud visszamenni. Hát az igen, meg ráadásul ezeket meg azért... Ez egy ilyen GPS, teljesen zárt rendszer valószínűleg. Ráadásul az egyik olyan gyártó, aki mindig is azt mondja, hogy ők a 100%-ra még 100-at rátesznek. Tehát ez az R betűs? A minőség ellenőrzést. D betűs? D betűs. A minőség ellenőrzést nem úgy kell elképzelni, hogy egy gyárban érted. Hogy van egy ilyen hotdog forma, és akkor a levegőt fújnak. Jó. Jó. Jó. És most vízteszt. Nem, szerintem ez. De állítólag valami hiba csúszott a dologba, és van rajta lehetőség. Hát meg azért igen, szóval oké. Meg átjutni. Hát aki a spermium, csak az egyik dolog, de a nemi betegség, tehát azért ilyen alapon azért, tehát azért ennek ez sok... Leágazása van, érted? Nem tudom, mekkora a lyuk, de hát nem, te ott a sötétben azért nem teszteled. Hát aki viseli ilyet, vagy tudja, azért az, ha nem vagy elég rutinos, tudod, hogy arra, hogy rámegy egy 8-10 percet, mire felpatintod. Addig ráadásul kicsit bele is fáradsz, és akkor így azért a műszer jelzi, hogy rám már nem. Igen. Én már nem kérek kabátot, így is melegem van. Igen. Ugye mindannyian jártunk már itt kezdőként, hogy amikor a lány nem vállalja át finoman a felrakást, akkor ugye te ott úgy próbálsz egy kicsit bíbelődni, szorít, kényelmetlen, de elszáll az ihlet, finoman szólva. Az nagyon rutinosnak kell lenni. Ennyi. Csak nagyon gyors. Tehát az nagyon, nagyon ügyesnek kell lenni, meg sokat kell használni. Na de ilyen alapon azért tényleg, tehát ha én összeszedek valamit, nem bizonyítod, nem tudod bebizonyítani, mert nem teszteled utána, tehát nem jössz rá, hogy a gumi lyukas. Nem jössz rá, mert ugye használt, most nem akarom nagyon nem vágtad a körmeit. Képletesen mondani, de hát igazából leveszed, kidobod, hogy nem vizsgálod meg, nem? Mint egy ilyen féliteres tejet, ami ugye beleeresztett régen a szatyrokba, akkor rájöttél, hogy a tej volt az, mert nézegetted, és tudtad, hogy spriccel a féliteres tej. Nem rögybölöd. Tehát, hogy ezt nem ellenőrzöted? Most képzeld el, aki mondjuk így összeszed valami nagyon komoly betegséget. Ugye, és van kicsi az esély, pont olyan nő kell, pont beteg kell, hogy legyen, pont a gulagúb, tehát nagyon sok mindennek kell együtt állni. Hát, na de képzeld el, hogy azért azt végig csak azért húzod fel, hogy ne kapjál semmit. Itt tudod, mi van, mi lehet bizonyíték. Semmi, nem tudsz mit csinálni. Veszel belőle 100 darabot, aztán bevizsgáltatod egy hivatalosan, és ha találnak köztük egy lyukast, akkor igazad van? Vagy igazad lehet-e? Na, nem tudod. De azért ez jó, hogy a kormány úgy népességpolitikának része. Tehát a kormány egyébként megvett egy nagyobb adagot, szabotázs akcióval Balogh miniszter úr elment, és átszúrta az összeset, mert mondta, hogy elég, nem fogy többet a magyar. Éra, próbálják ki új termékünket, a Baby Boom 2018-at. Igen. Egyesével szúrkáltat. Mondta a magyar állam, hogy Balogh úr egyesével kiukasztott egy 8-10 ezret, hogy hát ha máshogy nem, akkor majd így lesz magyar felkiáltással. Nem fogyhat tovább a magyar, de tényleg szóval nagyon nem tudsz mit csinálni. Honnan bizonyítod, hogy ezt te végig használtad, érted? Balogh tervére szara együtt járt az egyik, most jött meg, igen, egyre járt az eszünk ebben a pillanatban, meg Balogh terv. Egyébként tényleg így van. És ez Románia, azért az mindig gyanús kicsit, nem, most nem akarom a románokat bántani. Már Magyarország, tehát az volt a hír pár hónappal ezelőtt, hogy ott találtak valahol, nem, már nem tudom pontosan a helyszínt, és ezt ugye még egyszer lehozták, és erre jött egy észrevétel, hogy ugyanez a sorozatszámú, amit a gyár mondott, hogy ez a sorozatszámú offszer, ez rossz. Limited edition, az mert ez Magyarországon. Ez egy sorozatszámú, hát kinezett, nem egy Dacia Duster, amit visszahívnak egy kuplunk tárcsa cserére, érted? Mert megmondom, ez a sorozatszámú, alvásszám, visszamegyek, cseréljék ki a féket, mert nem jó. Meg a dobozán a szám. Na, de azért a doboz nem nézed meg a benzink után hajnali 2-kor, mikor megveszed, hát, nem? És sietsz. Nagyon sietsz, nem, tényleg nem fúzott fel a fejedbe, hogy kipróbált, hogy ereszte. Mit csinálsz, drágám? Hallottam a Feriéknél. A Feri ma reggel megijesztett, kipróbálom. Most már használhatjuk. Hogy fújod a fejedbe, érted? Hát azért ez nem életszerű, nem? De miért van az, hogy te úgy húzod, hogy úgy fújod, hogy felhúzod a fejed? Hát én beleélem magam a szerepbe, hát én ráhúzom kicsit a fejem. Soha nem csináltatok még ilyet, hogy offszert felfújni a fejetekkel? Nem értél igazán, ha nem volt egy ilyen bulid, amikor offszert fújtál fel fejjel. Egyébként baromi nagy meló, de meg lehet csinálni. Tényleg. Jó. Az ételein hánytunk, most fújunk offset. Oké. Okay. Innen már csak egy ugrás a viccpestél, és egyébként fölfújom neked simán. Meg azt is kipróbálnám, hogy az XX-et, az SX-et, vagy XX-et, az nem megy föl. Az én fejemre. Az XX-el azt a vízes sztorit is kipróbálhatnánk, hogyha ráhajtjuk a fejedre, akkor rá kell, hogy menjen az offszer. Ja, elviekben, igen. Tehát ha tele van vízzel, és rájted a fejre, akkor a víz, leomló víz ráhúzza a fejedre az offszer. Ezt én úszósapkánál használtam, vagy hallottam offszernél azért már. Mert úszósapkánál életszerű, hogy belemeríted, fölengeded, fölrakad a fejed föl, és rajtad van. Tehát azért offszer ritkán kell így a fejedre vásni. Vagy az nagyon nagy buli, ahol már a fejedre húzod. Úgy indulsz el a küldetésre. Félek mindenféle fertőzést. Offszert húztam a fejemre, drágább kezdhetjük. Azért ez kemény. Na jó, reméljük, hogy senkivel nem történt. De akkor tessék óvatosnak lenni, ha ez most a magyar piacon is van. Van. Na jó, de hát, hogy akkor van. Inkább több termék, több gyártótól többet. Tehát egyet, és akkor még egyet. Dupla. Plusz egy dupla tegyük rá. Mi van, hogyha ritkában aktus, és mi 10 évre vettél 10-et? Nézd ki, dobás. Te előre megveszed 10 évre, nagyon optimista hallom. Vagy. Nagyon optimista vagy. Oké, jönnek Antóniáik a hírek után hozzánk? Igen. Megszúrnak mindenkit, és kicsit megtámogatjuk őket. Lesz egy fontos rendezvény egyébként, erről hétvégén beszélünk. Van vasárnap, már most lehet készülni. Egyébként. Nézek rá Skype-ra? Nézek rá az adásmenetre? Ja, tehát ja, ez lenne egy műsorvezető feladat, jó, de tudod, hogy te velem dolgozol. Igen, az Ecsep alapítvánnyal jönnek egyébként november 12-én, vasárnap 10-18 óra között új helyszínen a Budapest Milán és B épületében tartják ezt az egészségnapot, ami egyébként ingyenes. Egy program van, koncertek, fellépők, mindent lehet méretni, ajándékok, úgyhogy tényleg jó. Mi Janival voltunk tavaly előtt is, és tényleg egy nagyon jó rendezvény, úgyhogy menjetek. Mit csináltatok ti ott? Kicsit segítünk. Szúrattatok? Szúrattunk is, meg ajándékokat sorsoltunk, meg kicsit beszélgettünk. Ennyi. Semmi extra. Miért? Jól érezted. Csak mondom, kedvesek voltak, de hát ugye, tudjátok, hogy én ugye az ország cukormentes tortája zsűrizésében már évek óta ott vagyok. Hát te már össze vagy fonódva. Persze, így van. Együtt keltek, együtt fekszett. Hát igen, lélekben. Te többször láttad Antóniát, mint én vallába? Van, és nem is rossz. Csak majd és sose láttam úgy, most megnézem, hogy tényleg van meg a lába. Többször csekkoltam, van meg. RTL-es bulin is mindig ül. Nem nagyon találkozunk. Na jó, van 5 percen a 9 óra, jövünk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Kilenc óra után vagyunk, 11 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és hát folytatjuk, közlekedési hírt nézek, de amíg nem találok, addig Feri, mondd, milyen idő lesz hétvégén, valami jót mondjam. Hétvégén, hát vagy jó, ma is jó, még messze a hétvégén. Készülünk a hétvégére, 8 és 14 fok, de nem fog esni, ez a szombat. Nagyon jó, köszönjük szépen. Az időjárás jelentést támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC, tudomány a kényelem mögött. Szélvédős Ferénk írta, hogy oké az M7-es Budapesttől Balatonig, jól járható, trafimentes, ez fontos, valamint van egy trafink az Üllői úton befelé a klinikáknál a dugóban, Gergő, köszi, hogy elküldted. És van friss BKK is, a 24-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik az Orci tér és a Nagyvárad tér között metró járműhiba miatt. De egyébként az megdöbbentő, hogy most már lassan egy hete zajlik a metrópótlás, és egy pont negatív hangvételű SMS-re kaptunk. Az egyes villamos, az problémás. Az egyes villamos problémás, oké, de hogy mindenki odaér, senki nem késett el, mi azért kértük a hallgatókat, hogy írják meg működik nekünk. A rendszer, blokkolják az összeset. Igen, bármennyire is nem örül az MSZP, ahogy láttuk ezt a híradót, a szenzációs volt az azon. Keresünk a baj, de nincs a baj. Hol a baj, hol a baj, kérdezhetünk, hogy baj, de nincs baj. Nem látok káoszt. Az egy szenzációs videó volt. De nem tényleg, hát azért mi vártuk a hallgatóktól, hogy írják meg nekünk, hogy mi a helyzet, és egyszerűen egy SMS nem jött, hogy gyerekek, harmadik napja késem el, és nem tudom, a franca a metró felújítással. Tehát egyelőre úgy néz ki, hogy a hadrendbe állított buszok azért így megállják a helyüket. A mindenképpen bíztató, mert évekig tart a dolog, nem? Uh-huh. Jó, még első három nap, tehát még nem nyertük meg a háborút, de azért ez egy jó jel. Na, mi pedig ígértük, hogy kicsit közszolgáltiak leszünk, de ez nem baj, mert néha azok vagyunk. Megérkezett. Várja, adlak, megérkezett hozzánk Erős Antónia. Hello, ciao. Jó reggelt, sziasztok, hello, szóval közszolgálti lehetsz, csak állami ne. Igen. De szép indítás. Erős Antónia érkezett meg hozzánk, és az Ecsep Alapítvány. Egy része, gondolom, ők alapítványi dolgozók is, ugye? Ecsep Figyelem Alapítványtól, igen. Itt van Gémesenni kolléganőm, aki mindenre figyel, és mindenben segít nektek, meg itt van vendég Andi, ő szakápoló, szakember, csak ő mérheti meg a vércukorszinteteket, ugyanis ehhez azért jogosítványok kellene. Hát mindenki maga, hát nekem van engedélyem, mert cukorbeteg vagyok, tudod. De másnak magamnak nem. Persze, igen, magamnak megmérhetem, meg bármikor egy cukorbeteg megmérheti saját magának, de nektek csak szakember mérheti meg. Ez igaz, hogy egy omorra kell, vagy ez már egy ilyen régi tévhit, hogy nem kell? Hallottam ám azért az ügyes promóitokat. Jó volt. Próbáltunk valamit mondani. Mert én nekem azt mondtam, hogy ne egyél, mert a cukrot egy omorra kell. Ez megdőlt? Ez is egy tévhit, megdőlt, bármikor érdemes vércukorszintet mérni, éppen azért, mert lehet, hogy egy omorra tök jó. Igen. És aztán evés után meg. Na de ki tudja, meddig szalad el? Megiszom egy mézes tehát. Minek kell lenni? Öbbnek kell lenni evés után. Mindenféleképpen, de akkor sem megy 7,8 fölé egy egészséges embernél, hogyha 10 darab szívás gombócot ettél meg. Ja, értem. És aztán szépen vissza is megy. Hogyha valami zűr van, akkor valószínűleg magasabbra megy, később megy vissza, vagy nem is megy vissza. Tehát, hogy ezért az éjgyomri érték nagyon sokaknál jó. 5,5 alatt kéne lennie, és az megvan, és akkor nem nézik tovább. Ha vannak más gyanús jelek, akkor meg lehet, hogy kiderül, hogy ja, igen, de evés után 14-ig megy, aztán csak 10-re megy vissza, aha, és az már biztos, hogy valami bajt jelez. A birkapörkölt nem viszi fel annyira? Nulla a birkapörkölt, ugyanis zsír és hús, nagyon jól csináltad. Volt időszak. Lassan felszívod a szénhidráttal, pláne. Meglepsz azért, reggelire kicsit erős. Nullás, nincs benne szénhidrát, hát kalória van. De a Feri most úgy néz ki, hogy nem is eszik kalóriát, gyerekek. A Feri konkrétan elfogy. Mit csinál a Feri? El van fogyva. Eszem rendesen. Én ezt kapuzárásnak hívom inkább, de mondhatod, hogy el van fogyva. Vagy egy hatalmas 3 méteres bérfére üljön. Valaki tekereg oda be. Tényleg azért a házi orvossal egy féreghajtást csinálj végig, ki tudja. Nincs-e valami bődületes vagy szörnyeteg a gyomrodban, de lassan elfogyni látszik a Feri tényleg. Van itt még egy 100-as. Jó, hát sportautó, kábrió, 50 fölé, klasszik. Nem tudom, utoljára, amikor így ölelgettük egymást, akkor vastagabbnak tűntél. És jobb volt? Igen. Ez a klasszik mid-age crisis. Komolyan. De hát focak nem kell, de azért, hogy olyan, tudod. Ne szóltak az alfán, hogy a promófotók, mindig élével kell állni, és hogy nem mutat annyira jó. Kevesebb fér rá, tudod. Éle az a vastagabb. Egyébként azért ez egy jó dolog, hát 30 év után újra látja a tökeit. Tehát, hogy ez igen, egy... és addig csak én ezt nem kommentálnám. Én viszont végig használtam. Jó, az egy szép 30 év volt, vagy egy szép 20 év. Nem láttad, de használtad. Igen. Azért ma mentek a mélyre, ezt hallgattam így előtte. Nem, volt már szó lyukas ószerről, a lábaimról, csak lefelé haladunk. Hát úgy értem, hogy lefelé, érted? Ez olyan, mint a hullámvasút. Na, megnézted, van a lába? Van, Antón, meglepő. meglepően gazdagabb. Pont nem szoknyával jöttem, most mond. Na, hétvégén lesz egy rendezvény, ugye? Az érkezésetek apropója többek között ez. Kérdez alád egy ügyes műsorvezető. Nagyon jól csinálod. November 12 vasárnap, és ami nagyon fontos, hogy új helyszín, mert ugye 12 évig a pesti oldalon voltunk a Szimában, ne oda menjen senki se, hanem jöjjön a Millenáris B épületébe, 10-től 6-ig ott leszünk. Egyébként ez egy ilyen családi dzsambor, ugye a fiúk elmesélték, te még nem voltál soha, majd egyszer eljössz. Millenáris az már azért egy jobb helyszín neked is, mert igen, csak igen, közelebb van, igen, van nem meg olyan járok, budai, tudod? Nem nagyon járok át Pestre. Az igazi, na, ritkán hol a rendezvény? Ezzel mondom, hogy budai rendezvény, talán eljön a Balázs. Na, tehát, hogy egyrészt tényleg inkább arról szól, hogy érezd jól magad, mert hogy nagyon sok olyan program van, ami szórakoztató program, és azért egy kicsit figyeljünk az egészségünkre, mi mindig ezt mondjuk, hogy ez jó, hogyha becsomagoljuk valamibe, amitől jól érzed magad, az is az egyik jelmondatunk, hogy egyszer élünk, mert nem kell félni senkitől, sem nem lesznek fehérköpenyes, szigorú doktornénik és ápolók, hanem csak nagyon jó programok lesznek, szórakoztató programok, ugrálóvárak a gyerekeknek, közben nyilván nagymamák, nagypapák beállhatnak a szűrésekre, nem tudom, 15 féle szűrés lesz legalább, nyilván lesz vércukorszintmérés is ingyenesen, nektek ezt most csináljuk meg, és így ott fejezzük be egyébként a szúrópróba elnevezésű kampányunkat, most már nem tudom, 10 napja járjuk a médiát, és mindenkinek megmérjük a vércukorszintjét, aki szeretné, tanácsot adunk, diétás tanácsokat is, egyébként jó beszélgetések voltak tegnap a 24.hu sokkal, holnap megyünk az indexesekhez, szóval zajlik az élet. Ez nem olyan, mint egy kevésbé ismert Kovi filmnek a címe, szúrópróba. Igen. Semmit, amit bele lehet kötni. Várj egy picit, és utána megyünk. Kivárok, és majd csak megy tovább az egész valahogy. Ki az, aki egy gyomorra van, gyerekek? Te reggeliztél? Kizárt. Nem? Én már zaboztam. Nézzük meg azért, hogy nem egy gyomorot. Mi bajotok lehet? A legtöbb édességet te eszed. Kíváncsi vagyok, hogy milyen állapotban van a cukrod. Szoktál nagyon szomjas lenni, vagy szokott száradni a szád? Nem. Szoktál sokat pisilni, de már 5 percenként, tehát az számít. Ugye ezek a jelek. Az egyes típusú cukorbetegség, ami ugye nekem van 22 éve, az nagyon erős tünetekkel jön. Tehát az olyan, hogy nem tudom, néhány hét alatt majdnem 10 kilót fogytam. Reméljük, hogy Feri tényleg nem ezért ilyen vékony. Hosszabb volt kicsit. Nem, na, tehát viccen kívül tényleg az van, hogy például gyerekeknél, ha azt vesszük észre, vagy csecsemőknél, amikor nagyon nehéz a pelenka, túl rövid idő alatt, kisgyerekeknél állandóan pisilni megy, állandóan szomjas, ez fiatal felnőttekre ugyanígy igaz, nagyon száraz a bőre, nem gyógyul a sebb, hogyha elvágja az ujját, gombás fertőzések alakulnak ki, homályosan kezd látni, szélsőséges esetben akár el is ájulhat, de ez néhány hét alatt jön létre. Ezek a tünetek is nagyon gyorsan lépnek fel, és azt kell mondjam, hogy szinte egyértelműek a tünetek. Tehát ha én akkor 25 évesen tudtam volna, hogy a cukorbetegségnek mik a tünetei, akkor diagnosztizálhattam volna magam. Sokkal korábban. Fogalmam nem volt róla, hogy mi történik, de senki másnak sem. A környezetemben ebben az volt az érdekes, hogy mások sem nagyon jöttek rá ezekből. Ma már nyilván tudnám. A kettes típus, ami ugye emberek, vagy az érintettek 90%-a ebbe a csoportba tartozik, azért sunyi dolog, mert nincs jele. Ezeket a tüneteket nagyon kevéssé érzi, vagy nem is érzi, akár 10 évig is élhet. Tehát azért lassan szépen elkezd bennünket úgy felzabálni, vagy megenni, igen, hogy nem is nagyon veszed észre. Mert közben az ereidet felzabálja, tehát mondjuk 15 évig valaki úgy él, hogy magasabb a cukrai, de nem kezelik, tehát se tabletta, se diéta, semmi, nem ismerik fel, mert hát mondjuk nem megy el még egy csepp világnapra se, hogy megmérjék a vércukorszintjét, legalább egyszer, és legyen egy kiugró érték, ami alapján valaki gyanakodni kezd. Tehát, hogyha ez nincs meg, akkor ő vígan él, miközben az ereit elkezdi tönkretenni. Ezért van, hogy egy kettes típusú cukorbetegséget úgy fedeznek fel, hogy már a szövődmény alapján, tehát mondjuk romlik a szeme, kiderül egy jogosítványnál, gond van a veséjével, merevedési problémái vannak. Júj! Akkor gyerekek, én 20 éve így élek. Én 20 éve cukros vagyok. Mindenki. Mindenki gondolja. Én itt engedtem le a kezem. Mindenki gondolja végig, hogy milyen problémái vannak, és ezek alapján. Na, de viccen kívül, tehát ez egyébként tünet is lehet, meg szövődmény is. Nőknél libido csökkenés, férfiaknál merevedési problémák, és egyébként, ha elmenne és beszélne az orvossal, is kiderülne mondjuk, hogy kettes típusú cukorbetegség, elkezdi szedni a tablettát, és utána minden helyreáll. Hát igen, szóval... egy évi egy szűrést azért már mindenki be tud iktatni, igen, nem? De most nem annyit beszéltünk, hogy tényleg megnézhetünk. Szóljuk közben csináljuk egyébként. Férjétek. Egy beszélő automata mondja el az eredményt egyébként tényleg? Azt hallottam, hogy beszél a gép. Légy színe, hív így. Vagytok olyanban. Jól mondom, Andi, hello. Én most megmérem anélkül, hogy beszélne, és aztán bekapcsoljuk. Jó, kapcsoljuk be. Beszéljen. Beszéljen nyugodtan. Nem, persze, ne, hát ha jó az eredmény, azért beszélni, ha borzasztó, akkor hadd röhögjünk. Persze. Tehát, meg hát Jánosnak nincsenek már az előbb említett testi tünetei, tehát valószínűleg minden rendben van. De mikor mértél? Nem is mérsz nagyon cukrot, nem? Te se? Hát az biztos, hogy nálunk miért. De hogy nem. Ja, de rendezvényeken te mérsz. És az a Magyarország cukormentes tortáján is van, mert ott is megméreti mindig. Még ahány kiló cukrot te megeszel évente, azért az egy veszélyeztetett dolog. Még lemozgod nyilván. Hagyd beszélni a gépet, most senki nem hallja, mert te beszélsz. Nem, tegyük oda akkor közel. Szeretem, hogy ilyen szigorú vagy, Anton. Dominatívus. Oké, na már. Oké. Érintse oda. Miért? Érintse oda a vércseppet, azt mondta, semmit nem lehet lehallani. Igen. Most szúrnak meg. Mi a jó tartomány? 3-5 és 5-5 az éjgyomor körülbelül? Éjgyomora, igen. Tehát 5 és fél alatt maradjon mindenképpen. Uh-huh. Jó, és a... És evés után mondjuk másfél órával már ne legyen 7,8 fölött. Úgy egyébként se legyen. Áú. Megszúrtam. Mi tettél ma reggel? Mi volt? Egy kis zab? Zabot. Zabkák? Neked kicsit magasabb lesz. Gyerekek! Mennyi? Mit mond? Ígyomrinak is jó. 4,2. Nem áll! Hát nincsenek ott problémák. Cukrika, ennyi? Zabbal, cukorral, mindennel 4,9. Azt mondtad, hogy ezzel a korral? Aha. Nem, azt nem mondtam. Tényleg gyönyörű. Az szép. Hát tényleg szép. Tudtam, hogy én meghánytattam magam. Gyűl, most melyik mikrofont adtad be? A véredből nem tud kihányni. Én. Jó, nézzük meg még a Feriét. A félbogrács birka pörkölt, amit reggelit elmorzsolt, az milyen eredménye? Milyen eredménye az? Te nem eszel sok édességet. Nyilván cukorbetegség nem csak attól van. Ez a második tévhit. Igen, ezért mindig, hogy hányadik. De nem azért mondom, hogy nyilván nem ettől van, csak sokan gondolják, én nem eszem sok édességet, nem vagyok veszélyeztetett. Igen, de hát függetlenül ugyanúgy kialakul. Így azért nincs összefüggés, ezzel sok cukrot eszem, cukorbeteg leszek-e, nagyon sokan kérdezik, sok csokit eszem, cukorbeteg leszek-e, ez nem így működik. Hát persze az egészségtelen életmóddal sokat teszünk azért, hogy kettes típusú cukorbetegek legyünk. Tehát maga az életmód. Maga az életmód, a kevés mozgás, a sok evés, és nyilván azért valamilyen hajlam, valamilyen genetikai hajlam, meg egy csomó környezeti tényező okozhat kettes típusú cukorbetegséget. Amikor családban apai vagy anyai ágról nagyon sok. Ha anya kettes típusú cukorbeteg vagy volt, akkor 60-70% az esélye annak, hogy valamikor nálad is kialakuljon, de ahhoz ezeket el kell követni. Tehát azért ez így magától nem szokott csak úgy. Egy újabb tökéletes eredmény. Ennyi. Gyerekek, nálunk tudjátok, hogy minden ilyen mérés egy harc, úgyhogy remélem az enyém a legjobb. Nem veszíthetek. Tehát még egy cukormérés is nálunk egy olyan presztízs harc, amit hetekig mondogatunk. 4-9 alá be kell menned. Be kell esnem 4-9 alá. Be kell esnem. Abszolút igen. Még nálam apai ágról eléggé terhelt a vonal. Tehát az apukám, nagypapám. És most beszélünk a cukorbetegségről. De ott inkább egyfajta annyi terhelés. Az öröklődés szót nem használják így az orvosok. Ezt mondják, hogy genetikai hajlam. Igen. Tehát, hogy ebben az értelemben ezért nő ennek az esélye. De mondom, ez a kettes típusunál, ez a nagyon magas, viszont ez a típusa a cukorbetegségnek, ami megelőzhető ugyanezzel, hogy nem hízol el, hogy viszonylag rendszeresen mozogsz, hogy elmész szüretni, mondjuk akinek ugye a családjában volt van, nekik fél évente érdemes egyszer megméretni a vércukorszintet. Egyébként másoknak évente egy szűrést ajánlunk mindenféleképpen, és az a jó hír, hogyha ki is alakul ez a kettes típusú cukorbetegség, akkor nagyon sok esetben visszafordítható, meg ráadásul jól is kezelhető. Például azzal, hogy valaki ledobja azt a 30 kilót, és utána nem azt mondom, hogy megszűnik, de nem kell például. Most 12. Most nézd meg, megnyerte? Nem haragszotok, gyerekek. Mennyi? Tényleg nem megnyerte. Nem haragszotok, tudjátok, mennyi? Hogy nálunk ez is egy harc. Mennyi? Mondd ki te. 4-6. Gyerekek, nem gondoljátok, hogy van olyan az életekben, egy bármilyen terület, ahol nem tudtok nyomni. És van nem, és nem, és nem. Tehát, hogy nem, nincs, ez egy halt. Hát ez az, hogy nem tettek. A két öre. Hát fönn, de egyébként. Azt hittétek, jobb lesz a cukratok. Gyerekek, jó. Hát jó, te mondjuk nem ettél semmit. Én teljesen egy gyomorra vagyok, semmit. Te abszolút, abszolút. Nem ezért, csak úgy el is felejtettem, de az jó. Mondjuk, ha nem jelent sokat, akkor tényleg azt kéne megnézni, egy jó reggeli után menni. Mm-hmm. Mert ez valóban megtévesztő lehet, amit mondasz, hogy most oké. Egy óra múlva, tehát eléshez képest egy-másfél óra, akkor van a csúcson. Tehát akkor is érdemes megnézni. Ugye, például a szegény kismamák, akiknek ugye kötelező ez a terheléses vércukorvizsgálat, ott is először nézik az éhgyomrit, megitatják azt a cukros löttyöt velük, és utána nézik. Vologatnak már, igen, más, ezt már csinálták sokan, és akkor utána egy másfél órával nézik, aztán két órával, és aztán még három órával is, hogy tényleg visszamegy a vércukorszint. Ez a terheléses vércukorszintmérés. És ahol terhességi cukor volt kismamáknál, utána karban kell tartani? Ezt nem tudhattad, de tényleg jó a kérdés, hogy az tudom, idei hogy nem annyira nemzetközi diabétesz világnak. Tudom, kicsit meglepett volt. Ő az a srác, aki a vércukorversenyt is megnyerte. Emlékszel? Első hely. És nem hoztam, pedig van otthon csoki érem a gyerekeknek, és nem hoztam el neki. Na mindegy. Szóval, hogy az idei nemzetközi diabétesz világnap fókuszában a nők állnak, és így a gesztációs, azaz a terhességi diabétesz is, ami azért érdekes, mert nagyon sokan nem tudják, hogyha terhesség alatt cukorbetegek voltak, ugye azt mondja, hogy csak terhességben voltam cukros, és akkor utána kész, megszüli a babát, egyébként visszamegy általában a vércukorszint, de ő hivatalosan azért a cukorbetegség határán mozog, sőt, minden második ilyen kismama élete során cukorbetegé válik, kettes típusú cukorbetegé, csak ezt hát sokszor nem mondják el, ezért ő megnyugodott, hogy csak terhesse, igaz, három terhesség alatt mind a háromszor kijött neki, tehát évente vissza kéne menni ellenőrzésre. Ez az egyik. A másik, ami egyébként elég szomorú, és nekem is döbbenetes volt, hogy ugye elvileg hivatalosan a nőknek az életkilátásai, hogy mennyi ideig élünk, és mennyi ideig élünk egészségesen, sokkal jobbak, mint a férfiaké. Években mérhető. A cukorbetegségben eltűnnek ezek a különbségek. És a nők várható élettartama lerövidül sokkal jobban. Ha cukorbetegek lesznek. A cukorbetegek, igen. Tehát ez az idei diabétesz, nemzetközi diabétesz világnapnak az üzenete. Rátapintottál a lényegre. Hát mi persze, hogy rövidebb ideig élünk, nem? Hát azért nekünk hát persze. Ugye? De hát, ha cukorbeteg vagy, akkor már nem. Tehát legyél cukorbeteg, és tovább élsz, mint az asszony. Nem. Hol az asszony? Látod azt a rózsabokra? Ő az a bokor, a kerle. De szép az. De ez tényleg érdekes, és erre igazából nem tudják a magyarázatot, hogy miért. Hogy mi az oka, hogy a cukorbetegség ennyivel jobban rombolja a női szervezetet. És még azért válaszolok arra, amit kérdeztél, ugye ez az örökletesség vagy nem örökletesség. Ugye beszéltünk a kettes típusról, a te családodban volt, tehát oda kell azért figyelned arra, hogy ne hízz el, meg hogy mozogj, meg stb. Most még ez oké, ez megvan, nyilván ez majd 50 fölött ugye egyszer csak érdekes lesz, hogy lehet-e ezt tartani. De az egyes típusunál meg az a helyzet, hogy alig valamivel, tehát egy átlagnő gyerekének 1-2% az esélye a cukorbetegségre, egy cukorbeteg nő gyerekének 3-4%, tehát nem nagy a különbség. Ellenben, hogyha az apa egyes típusú cukorbeteg, ott már 6-8%-ra megy fel az esély, de nem biztos. De ez nem biztos. Egyenes, tehát igen, mert az, hogy öröklődik, ezt így azért nem merik kimondani, mert ahhoz még mindig kevés a kutatás. Nézem az élő webkemet, de továbbra sem látom, hogy Antóniának van lába. Tehát valaki meghallgatta. Nem tudom, hova valaki elkapta, valaki elkapta. Ott van. Nézzetek meg, vallába, igen. A kedvenc testrészem rajta, a szellő mellett. Igen. De Speedy mennyire is, mert Balázs két napja nem evett, hogy megnyeri a vércukormérést. Egyébként gyerekek három napja erre készülnek. Ennek óta le van beszélve egyébként ez a látogatás. Oké, na jó, gyorsan még egyszer csak az időpont és a dátum. Így van, utoljára. November 12 vasárnap, Millenáris B épület 10-től 18-ig, programok, nyeremények, sztárok és egészség, gyertek el. Hajrá. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt köszönjük. Voltatok. Puszi nektek. Hova? Mokkába? Vércukormérése mokka? Hát már a nevél benne van, hogy oda egy vércukor, oda nem megy. Lett volna ott is, de nem hívta. Milyen érdekes. Fél 10 van pontosan, jövünk mindjárt a hírek. Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Itt vagyunk. Jó reggel. Nagyon alacsony a cukrom, tennem kell ellene. Az enyém a legalacsonyabb. Az egyik, tényleg. Jó, de így jómorra hallod az Antoniát, semmit nem jelent igazából, semmit nem jelent. Tehát ez úgy kéne megnézni, hogy reggeli, és akkor egy óra múlva, nem szökik-e nagyon föl. De az az érdekes, így jómorra tényleg ez megtévesztő, jó adatot kapsz mindig. De utána viszont éhes vagy és eszel, az nem annyira. Nem annyira szerencsés. Azt nézem, hogy van egy Viber SMS-ünk, M1-esen tegnap is, ma is mindkét irányban útépítés, több kilométeres a dugó, kérlek tegyetek valamit. Ki engedélyezi az ilyen munkát csúcsidőben? Mennyit keres havonta, olyan kíváncsi lenne? Köszi, Mart. Igen, hát erre már sokat beszéltünk mi is. A Mokkába Kovács Áron megy, írtak az is. Egyébként tényleg, ő szintén ugye érintett ebben. Igen, nem tudom, hogy Antoniáikkal együtt dolgozik el, neki saját alapítványa van, uh-huh. saját dolgot csinál. Oké, na jó, a Ferink nincsen, elment egy jótékonysági rendezvényre, úgyhogy ketten. Ketten fejezzük be a ma délelőttöt, Feri jótékonykodik. Igen. Nagyon rendes. Nagyon jól teszi egy. Nagyon jól teszi. Igen, neki van régóta egy alapítvány, amit támogat, és oda ment. Hol tartunk? Ott tartunk, hogy hármasugrásnál. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, ciao, hogy hívnak? Szia! Petinek. Peti, honnan hívtál minket, Peti? Budapestről. Budapestről. Jól van. Van már ajándékcsomagot tőlünk, vagy bármi? Nincsen, sajnos még hát nem most, sikerült. Most jött el a te időd akkor. Rendben. Melózol, hogy mit csinálsz? Igen, most dolgozom, most félreálltam. Mit dolgozom? Sofőr vagyok. Belföldön is, vagy külföldön? Csak belföld. És nem ihletett meg, vagy nem érintett meg az elvándorlás szele? Valahogy nem kísértett meg a dolog? Maradtál? Hát volt egy idő, amikor elgondolkoztam rajta, de végül is most kaptam egy ajánlatot, úgyhogy maradok. De én azt mondom, hogy emelkednek most a bérek a sofőröknél, és annyira kevés sofőr van, és annyira hálóval fogják őket, hogy járt ez a fajta munkaerőhiány nektek egyfajta béremelkedéssel, jól gondolom? Igen. Vagy jól mondom? Igen. Ugye? Tehát most többet tudtok kérni a munkátokért, mert hogy kevesen vagytok, és minden fuvarozó cég attól szenved, hogy nincs elég sofőr. Hát ez nyilván értelemszerűen béremelkedéssel jár. De hát ez egy jó, ez jó. Nem rossz, igen, el vagyok. Hát hogyne, persze, hát minden béremelkedés jól jön. Én is olvastam az Origón, hogy emelkednek meredeken a bérek is, úgyhogy most már mindenki vissza fog jönni. Nem olvasok nagyon Origót, nem szeretem, amiket ott írnak. Van egy barátom, akinek fuvarozó cége van, sokkal inkább, hogy nem tudom. De ez jó hír. És külföldet akkor nem is válasz? Nem, azt nem. Uh-huh. Jó, ez itt. Jól van. Oké, na nézzük akkor, hogy milyenek a kérdések, János? Ja, szerintem könnyű. Az egész hét annyira lágy voltam, annyira vajszű, annyira puha. Hát reméljük, nem változott. Na megnézzük, figyelj, de itt szól az első kérdés. Melyik hazai előadó egyik dalában hangzik el, hogy minden szép lánynak szíve csak miértünk fáj, hogy a pixa húzza, ahogy a pixa húzza, az nagyon király. Ki ez a hazai előadó? Hát a dalamot nem tudom, mert nem ismerem a dalat. Hát vagy 20 millió nézték meg. Hát Pixa szerepel ebben a dalban, de valójában nem az ő dala ez. Igen, tehát kinek a dala? Melyik hazai előadó egyik dalában hangzik el? Így tehát van. Ki énekli, hogy ha Pixa húzza, az nagyon király. Énekes nem mertem írni. akkor ki mondja? Húha. Nagy buli báró a csávó. Ja, a kis grófó. Na, János segített, hogy kicsit megmentett. Megmentett János, igen, kis grófó énekli. Oké, menjünk tovább? Igen, mehetünk persze. Milyen építmény a viadukt? Így szól a második kérdés. Híd. Így van. Igen, hát ez egy híd. Völgyhíd. Egy filmes kérdés a harmadik, mit csináljunk vele? Mehet, persze. Azt mondja, hogy melyik világhírű ausztrál színész filmjei a Nyomorultak, a Fogságban és az Eddie a Sas? Ki ez az ausztrál színész? Húha. Fogalmam sincsen. Hát erre fogalmam sincsen a szoftver azonnal. Meg is szünteti a válaszolását. Hugh Jackmanről van szó. Jó, nyilván nem a farkas filmeket fogjuk beírni, meg az X-meneket, hogy rögtön kitalálható legyen, pedig mind a három egyébként nagyon jó film. Ó, basszus, hát mindegy. Azért köszönöm, hogy játszhattam. Várjál, hát még van egy bummozásunk, hát még tudsz egyet bummozni, hát ha figyelj. A szoftver, ne csinál. Füldes kulót. Hát te aztán sokáig célzol. Nem bizony, nem bit a véletlenre. Mi történt? Kivártam. De mire? Aha, felvetted az olvasó szemüvegedet? Szólt egy haver, hogy mit kell ilyenkor csinálni? Vagy mit csináltál? Elmentél vécére, meg visszajöttél? Mit, vagy mi történt? Mit is kell ilyenkor csinálni? Nem, kivártam a megfelelő pillanatot. Jó, de ez. Mi nem szóltunk bele, tehát akkor tízig itt vagyunk. Igen, hát simán elbumozhatsz, de hát nálam nem, nagy a füst, de egy picit ment csak mellé. Nem sok, nem sokom múlt, picit mellé ment. De nagyon nagy célzás volt. Nálam sem. Nagyon hát köszi a játékot. Szeretném. Én köszönöm. Ciao. Köszi, hogy minket hallgat. Szia, szia. Hello, hello. Nem az a heves vérmérséklet. Nem, hát ő rendesen megvárta, míg a célzó keresztbe kerül az áldozat. Minden rendben. Igen, vízszintesen. Üdöleges. Hát ez nagyon jó volt. Szinte nem tudta, hogy mit kell csinálni. Már hiszem, mondd má. Én nagyon szeretem az ilyet. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel. Beszélgettünk arról az iráni nőről, aki észrevett, hogy a párja másfelé kacsingat méghozzá úgy, hogy ők repülőn utaztak, és amikor a férje elaludt, akkor fogta az ő hüvelykujját, oda érintette a telefonjához, kioldotta az új lenyomat zárat, és belenézett a telefonba, és kiderült, hogy hát a férje füvefával megcsarja. Óriási balhé kerekedett belőle, őket letették, a gép kényszerleszállást hajtott végre, kirakták őket, és mentek tovább. Végig arról kezdtünk beszélni, nem konkrét megcsalásról és megcsalási ügyekről, hanem olyan SMS-eket vártunk hallgatóinktól, amikor leírtuk nekünk, hogy ti miből vettétek észre azt, hogy valami nem stimmel. És aztán persze a hallgatók odaírták, hogy jogos volt-e a feltételezés, vagy nem. Mindenesetre nagyon érdekes jeleket kaptunk, hogy hogyan lehet észrevenni, hogy a párunk megcsal. Ezen jelekről beszélgettünk. Valamint megpróbáltuk kitalálni, hogy honnan a fenéből veszi észre azt az ember, hogy lyukas az óvszer, mert hogy Feri elmondta, hogy egy nagy közép-európai szállítmány, ami most eredeti vagy nem, ezt nem tudjuk, mindenesetre lyukas volt, hát az is lehet, hogy hamis óvszerekről van szó. És hát arról beszéltünk néha kicsit komolyan, néha kevésbé komolyan, hogy mi a fenét csinál ilyenkor az ember, és hova megy panaszkodni, ha mondjuk a gyártó a hibás. Ugye, mert hát azért ennek van sok rákfenéje, hogy mit lehet ezzel összeszedni, meg esetleg egy nem kívánt gyermek is. Megpróbáltuk kitalálni, hogy lesz lyukas egy óvszer. És holnap pedig tesztelünk is. De levegőt fújunk, igen, úgy. Az orrunkon keresztül. Na, jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Már átugrottam vissza, akkor igen, jó, akkor. Jönnek már is a nap legjobb pillanatai. A Rádió Egyen. Azért az már masszív paranoia, hogy nézed, hogy a macska mit hány ki, és abból rakod össze a pulóvert, nem? Meg, hogy hogy azonosítod be? Igen, tehát hogy azért ez kell egyfajta világszemlélet, hogy láttam a macska, aki a mohair fonalat, amivel a szeretőd pulóvere volt nyilván. NCIS Rákos Keresztúr. Na, hívjuk a nap hallgatóját már is. Kincsa, mi? Annulu. Nagyon jó. Atya úristen, annyira blöd ez a fi. A kalóz banda. Jézus úristen. Az a kalóz. Mindenki látás. Kivétel nélkül. Mindenki a Village People-ből jött egyébként. Anulu. Hát nem, pedig nagyon jót ír. Leszállok a 40 fokban a hajóról, talpig műbőrben. Borzasztó az a film, borzasztó. Párom telefonra nézés után, ki az az Edit? Angol a telefonon menüje, a szerkesztés volt az. Ugye hát itt is van azért egy kis paranoia, ki az az Edit, ha nem tudjuk meg soha, hogy igaz-e az SMS, minden esetre jó volt a nap hallgatója. Jól van. Ha ezt akartatok, ez lesz. Igen, most felhúztatok, megkapjátok. Oké, drága hallgatók, puszi mindenkinek, jó munkát nektek, jó, vigyázzatok magatokra. Feri lesz már holnap, csak... Így van. Csak most elment, de holnap már újra hárman vagyunk. Az aggódó SMS-ek miatt, mondjuk. Jött ilyen? Én nem látok egyet se. Oké, holnap 6 órakor folytatjuk. Szép napot, szevasztok, ciao.